الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنی مایا ناز تصنیف نیکی کی دعوت جو کہ فیضان سنت جدید کی دوسری جلد کا باب ہے اور ایک اس باب کا بھی ایک حصہ ہے انشاءاللہ عز و جل مزید اس کے حصے بھی منظر عام پر آئیں گے. جمع الجوامع للسیوطی کے حوالے سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نقل کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، اللہ عز و جل کے کچھ سیاح یعنی سیر کرنے والے فرشتے ہیں، جب وہ محافل ذکر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں یہاں بیٹھو، جب ذاکرین یعنی ذکر کرنے والے دعا مانگتے ہیں تو فرشتے ان کی دعا پر آمین یعنی ایسا ہی ہو کہتے ہیں، جب وہ نبی پر درود بھیجتے ہیں تو وہ فرشتے بھی ان کے ساتھ مل کر درود بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منتشر یعنی ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، پھر فرشتے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ان خوش نصیبوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ مغفرت کے ساتھ واپس جا رہے ہیں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مدنی پھول ذہن میں رہے، اب جب بات آتی ہے ذکر کی ایک تصور بنتا ہے، تسبیحات میں ہو، اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جا رہا ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، تلاوت ہو، مسجد کا کوئی کونا سنبھالا ہوا ہو اور بندہ یاد الہی عز و جل میں اس انداز سے مشغول ہو، مصروف ہو، بے شک یہ بھی ذکر ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ذکر ہوتی ہیں. جی ہاں، ذکر میں سنت بر اجتماعات، درس کے مدنی حلقے، اجتماع وغیرہ یہ بھی شامل ہے. علم دین کی جو محافل ہوتی ہیں یہ بھی ذکر ہی کا حصہ ہے، اور اس وقت جو ہمارا مدنی مکالمہ ہو رہا ہے یہ بھی ذکر ہی کا ایک حصہ ہے. آپ کے اس مدنی مکالمے میں کیا ہوتا ہے؟ اس مدنی مکالمے میں اللہ عز و جل کی باتیں، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں اور احادیث مبارکہ کا بیان ہوتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت بھی آپ سنتے ہیں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کے ساتھ نعت شریف بھی سنتے ہیں. اب لازمی بات ہے، جب آپ نعت شریف سنتے ہوں گے تو نعت شریف پڑھتے بھی ہوں گے، کچھ نہ کچھ اشعار تو نعت شریف کے سنتے سنتے یاد بھی ہو جاتے ہیں، پڑھنے کا بھی موقع مل جاتا ہے. یوں کچھ اس یوں سمجھے مدنی چینل کے سلسلوں کی برکت سے تلاوت قرآن پاک سن کر دلوں کو مزین کرنے اور نعت حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سماعت سے اپنے قلوب کو مزین کرنے کا موقع مل جاتا ہے، تو ہم اسی طریقے سے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید بھی سنیں گے، نعت شریف سننے کی سعادت حاصل کریں گے، مبلغ دعوت اسلامی سے مدنی پھول بھی حاصل کریں گے اور ہمارا اس انداز سے مدنی مکالمے کا سلسلہ جاری رہے گا. اچھی اچھی نیتیں ہم آج ہماری تلاوت ابھی اگرچہ ہونے والی ہے اس سے پہلے سنیں اور تلاوت کے مدنی پھول سن لیتے ہیں. یہ مدنی پھول چونکہ ہماری تلاوتیں ہوتی رہتی ہیں اور ہر سلسلے کے اندر ہماری تلاوت ہی سے ہمارے سلسلے کا آغاز ہوتا ہے، تو آج تلاوت سے پہلے ہم تلاوت کے بھی چند مدنی پھول سن لیتے ہیں اور تلاوت کے جو ہم مدنی پھول سنیں گے وہ بھی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ قرآن پاک ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان، یعنی اس قرآن پاک کی جو مطبوعہ ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا، اس کی خصوصیات میں یہ ہے کہ اس پہ ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، تفسیر خزائن العرفان بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ مزید المدینۃ العلمیہ نے اس پر جس انداز سے کام کیا ہے، اس کی منزلوں کی ترکیب بھی نیچے لکھی گئی ہے، صورتوں کے حوالے سے بھی بیان کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ آخر میں جہاں مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے اس کنز الایمان شریف کے حوالے سے المدینۃ العلمیہ نے اس کی مختلف خصوصیات کا بیان کیا، وہاں شیخ طریقت امیر اہل سنت کا ایک بہترین مکتوب بھی اس میں شامل کیا ہے، اسی مکتوب سے جو کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کے آخر میں، یعنی اگر صفحات کی ترتیب آپ دیکھتے ہیں، سیکوینس دیکھتے ہیں، تو 1168 پیج نمبر بنتا ہے، تو امیر اہل سنت کے اس مکتوب کے اندر 21 مدنی پھول تلاوت کے دیے، یعنی امیر اہل سنت کا جو خط ہوتا ہے، مکتوب مطلب خط، جو خط ہوتا ہے وہ بھی نیکی کی دعوت سے بھرپور اور مسائل شرعیہ کی طرف رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے، تو آپ اپنے مکتوب کے اندر تلاوت کے مدنی پھول بھی بیان فرماتے ہیں، آئیے ہم اس کو بھی کچھ سنتے ہیں۔ قرآن تمام کتب سے افضل ہے کہ 21 حروف کی نسبت سے تلاوت کے 21 مدنی پھول۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ صبح قرآن مجید کو چومتے تھے اور فرماتے تھے، یہ میرے رب عز و جل کا عہد اور اس کی کتاب ہے۔ تلاوت کے آغاز میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائی صورت میں بسم اللہ سنت ورنہ مستحب۔ سورہ برات یعنی سورہ توبہ سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں کہہ لیجئے، اور جو اس سے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ توبہ آ گئی تو تسمیہ یعنی بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید تراوی میں پڑھا جا رہا ہے اور سورہ توبہ سے پہلے تلاوت جاری تھی، پھر سورہ توبہ شریف تشریف لے آئی، تو اب اس کے لیے یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اب بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں۔ اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اصل ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتدا بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ یعنی آپ کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ توبہ کے ساتھ، آپ کی تلاوت کا آغاز ہو رہا ہے سورہ برات کے ساتھ، سورہ برات سورہ توبہ ایک ہی سورت کے نام ہے، اسی سے اگر آپ کا آغاز ہو رہا ہے تو اب آپ یہاں پر بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرنا مستحب ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے، کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا بھی اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب کام عبادت ہے۔ قرآن مجید کو نہایت اچھی آواز سے پڑھنا چاہیے، اگر آواز اچھی نہ ہو تو اچھی آواز بنانے کی کوشش کرے، مگر لحن کے ساتھ پڑھنا کہ حروف میں کمی بیشی ہو جائے جیسے گانے والے کیا کرتے ہیں، یہ ناجائز ہے، بلکہ پڑھنے میں قواعد تجوید کی رعایت کیجیے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے، جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ جب قرآن پاک کی صورتیں یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس وقت بعض لوگ چپتے رہتے مگر ادھر ادھر دیکھتے، اور دیگر حرکات و اشارہ وغیرہ سے باز نہیں رہتے، ایسوں کی خدمت میں عرض ہے کہ چپ رہنے کے ساتھ ساتھ غور سے سننا بھی لازم ہے۔ جیسا کہ فتاوی رضویہ جلد 23 صفحہ 356 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن فرماتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے اسے کان لگا کر غور سے سننا اور خاموش رہنا فرض ہے۔ قال اللہ تعالی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ترجمہ کنز الایمان، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو کہ تم پر رحم ہو۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے جبکہ وہ مجمع سننے کے لیے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور لوگ اپنے کاموں میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے، اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں یہ حرام، اگر چند پڑھنے والے ہو تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ مسجد میں دوسرے لوگ ہوں نماز یا اپنے اورادوں وغیرہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت فقط اتنی آواز سے تلاوت کیجئے کہ صرف آپ خود سن سکیں، برابر والے کو آواز نہ پہنچے۔ بازاروں میں جہاں لوگ کام میں مشغول ہیں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے، لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا اور اگر وہ جگہ کام کے لیے مقرر نہ ہو تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ, اور اگر کام شروع ہونے کے بعد اس سے پڑھنا شروع کیا تو اس یعنی پڑھنے والے پر گناہ. جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہو یا طالب علم دین کے تکرار کرتے یا مطالعہ کرتے دکھائی دیتا ہو وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے. لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ پاؤں سمٹے ہوں اور منہ کھلا ہو, یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت جائز ہے جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ. غسل خانے اور نجاست کی جگہوں پر قرآن مجید پڑھنا ناجائز ہے. قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے. جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے, بشرط یہ کہ بتانے کی وجہ سے کینہ و حسد پیدا نہ ہو. اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف یعنی قرآن شریف اپنے پاس آریتن یعنی وقتی طور پر لیا ہو, اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے تو جس کا ہے اسے بتا دینا واجب ہے. گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر اور سردیوں میں اول شب کو, کہ حدیث میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں, اور جس نے ابتدائی شب میں ختم کیا صبح تک استغفار کرتے ہیں. گرمیوں میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے وقت ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی, اور جاڑوں یعنی سردیوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی. جب قرآن مجید ختم ہو تو تین بار سورہ اخلاص پڑھنا بہتر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو قرآن مجید فرقان حمید کے مدنی پھولوں کو ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے, اور قرآن مجید فرقان حمید کی جب بھی تلاوت سنی جائے تو اس میں آداب تلاوت کو ملحوظ خاطر رکھ کر سنا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ لازمی بات ہے یہ جو ہمارا مجموعہ ہوتا ہے یہ تو سننے کے لیے موجود ہوتا ہے, اور جو احکام بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مزید ہم نیتیں کر سکتے ہیں, نعت شریف ادب کے ساتھ سنوں گا, جو مدنی مکالمہ ہوا اس میں جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا عز و جل تعالی یا تبارک و تعالی کے کلمات کہوں گا, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا تو درود شریف عرض کروں گا, اسی طرح صحابہ اکرام علیہم رضوان کا جہاں ذکر ہوگا تو رضی اللہ تعالی عنہ, اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے تذکرے پر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہوں گا. انشاءاللہ تلاوت بھی ابھی سنیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون آمنت بالله صدق الله العظيم. صلى صلوا على الحبيب صلى الله عليه محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. برادر اعلی حضرت شہنشاہ شفیع استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا مبارک کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آسماں گئے تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا, آسماں گئے تیرے تلبوں کا نظارہ کرتا, روز جو تمنائے مدینہ تو رکھتے ہیں مگر حاضری مدینہ سے ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ اس سال کی محرومی کا ادراک جیسے ہو چکا ہوتا ہے کہ اب لگتا ہے اس سال اب کہتے ہیں نا سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے, تو ان کے لیے اس کلام میں بڑا ذوق ہے کہ حاضری مدینہ اگر میری ہوتی تو میں یوں بھی کرتا تو استاد زمن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان جن کے کلام کو میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت بہت پسند فرماتے تھے اور ان کے کلام کو بہت پسند کرتے تھے, تو یہ ان کی اپنے ایک جذبات اور ایک عاشق رسول تھے, زبردست عاشق رسول تھے. تو ایک عاشق رسول کا حاضری مدینہ کے وقت کیا انداز ہوتا ہو گویا کہ یہ اپنی کیفیات کو اشعار میں لکھ دیں گے. اگر میں مدینے جاتا تو یوں بھی کرتا اور پھر آخر میں آ کر اپنی حسرت بھرے انداز سے جو کچھ عرض کرتے ہیں جو کچھ لکھتے ہیں, تو اس کو اگر آپ چینل کے جو میرے ناظرین ہیں اگر اس انداز سے انشاءاللہ سنیں گے, کیونکہ جانے والے یقیناً لاکھوں ہیں لیکن نہ جانے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے. تو اچھا جو جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اس میں یہ ہے کہ یہ ایک انداز بھی عشق کا ہوتا ہے کہ چلیں اب جو نہیں جا رہی ہے تو کہہ رہے کہ جاتے تو یوں کرتے, لیکن جو جا رہے ہیں وہ کم از کم ان اشعار کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیچ میں آنے سے اشعار کے شاید ہو سکتا ہے کہ تسلسل ٹوٹے. میں ناد خان اسلامی بھائی سے یہ عرض کروں گا کہ بڑے ہی تسلسل, کیونکہ اس میں پوری ترتیب ہے. عموماً ناد خان وقت کی کمی کی وجہ سے اشعار آگے آگے یا پیچھے سے پڑھتے ہیں, تو اس میں عموماً وہ کلام جس میں ایک تسلسل ہوتا ہے اس کو غالباً تسلسل کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے, کہ ایک کے بعد ایک مرحلے کا وہ ذکر کیا جاتا ہے, تو اس سے سننے والوں کے لیے بڑے مطلب ہوتے ہیں. تو نعت خواں بھی دیکھتے ہوئے, یاد ہو تو آنکھیں بند کرتے ہوئے تصور میں کھو جائے. اللہ تعالی ہمیں بھی تصور مدینہ کی نعمت اخلاص کے ساتھ عطا فرما دے. تو مدنی چاہے کہ ناظرین بھی مطلب یوں شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہوگا. ہر سر عاشق مدینہ جو چرن پر ماتی ہوں میں عاشق دجنبا کی پرواہ Thank you. سمجھ میں خود اپنے سمجھ میں تو نہ سمجھا کرتا جو پائے ہو دل تو کرتا ہے کہ اسی کلام کے ایک ایک شعر پر ہمارا مکالمہ ختم ہو جائے. کیا حاضری مدینہ کی کیفیت تھی, کیا عشق تھا اس عاشق صادق مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا, کہ جب میں آقا کے در پر ہوتا تو میں یوں کرتا, یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا, یوں ہوتا تو میں یوں کر لیتا. ہوتا ہے دنیا کے لوگ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں تو وہ بہت کرتے کہ یوں کروں گا نہ میں یوں کروں گا, یوں کہیں گے تو یوں کہوں گا, یہ کریں گے تو یوں کہوں گا. لیکن جب عاشق اپنی معراج کو پاتا ہے یعنی در رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حاضری کا جب اس کی ترکیب بنتی ہے تو اس کے عشق و محبت کے انداز کے بھی کیا انداز, اس کے عشق و محبت کے بھی کیا انداز ہوتے ہیں. تو ایک مدینہ منورہ زہد اللہ شرفوں و تعظیمن کی ایک حاضری ہے, آقا کے دربار میں حاضری ہے, تو کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے, کبھی یوں ہو رہا ہے. یہ ساری کیفیات, یہ ساری باتیں یاد کرتا رہے, آنکھ یوں کرے گی تو یوں کر لوں گا, یہ ہوگا تو یوں کر لوں گا, گناہوں سے دل بگڑے گا تو اسے آقا کی شفقت محبت عفو و کرم کے بالمؤمنین رؤوف رحیم, یہ تو ان کا وصف ہے. تو یوں مطلب کہ بڑی, مگر آخر میں آہا کیا خوب مزے, یہ مزے خوبی ہے، آپ نے شومی قسمت کا نام سنا ہوگا لفظ، شومائی قسمت، شومائی قسمت یعنی قسمت کی خرابی، یہاں پر کتنا خوبصورت یہ لفظ استعمال کیا، خوبی ہے قسمت، اگر میری قسمت کی یہ خوبی میرا ساتھ دیتی کہ حاضر در ہوتا میں تو یہ ان کی کیفیت تھی، لیکن آخر میں کہہ دیا کہ اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، ہاں رونا یہی ہے کہ میں مدینہ نہیں جا رہا ہوں، بلاوائی نہیں ہے، اے حسن قصد مدینہ نہیں، رونا ہے یہی، اور کس بات کا میں آپ سے شکوا کرتا، اللہ تعالی ہمیں بھی مدینہ منورہ زاد اللہ شرف و تعظیمن کی محبت عطا فرمائے، دربار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کا صحیح معنوں میں ادب عطا فرمائے، وہاں حاضر اگر ہوتے ہیں تو وہ کیفیات جو عاشقوں پر ہوتی ہے اللہ تعالی ان کیفیات کا صدقہ اور ذرہ ہمیں عطا فرمائے، آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی پکی الفت و محبت عطا فرمائے، اور یوں کہا جائے کہ سچ مچ دیوانہ مدینہ بنا دے، مدینہ کا دیوانہ بنا دے، مدینہ کا پروانہ بنا دے، مدینہ کا مستانہ بنا دے، بس ہر دم ہو میرا ورد مدینہ ہی مدینہ، کروں دم بدم میں ثنائے مدینہ، لگاتا رہے دل صدائے مدینہ، کیا مدینہ مدینہ، تو اب اگر اسی پر چلتے رہیں گے تو آپ کے مدینہ مکالمے کا موضوع رہ جائے گا، یہ بھی ایک موضوع ہے سر، یہ موضوع تو سارے موضوعوں کی جان ہے، اگر یہ موضوع نصیب ہو جائے، اس موضوع کی معرفت نصیب ہو جائے، اس موضوع کی لذت و ذوق نصیب ہو جائے عملی طور پر اخلاص کے ساتھ، تو سارے موضوع تو اس موضوع میں آئی جاتے ہیں، جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں رہنے والا اگر بن جائے، وہ امیر سنت شیر کہتے ہیں غم مصطفیٰ جس کے سینے میں رہے، غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، سبحان اللہ سبحان، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے، بلکہ چل مدینہ کے بارے میں امیر علیہ سنت بڑا پیارا ایک شعر کہتے ہیں، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، یہ چل مدینہ کے مطالبے ہوتے ہیں نا، چل مدینہ یعنی کہ ایک طریقت کی راہ ہے، راہ سلوک ہے، یہ راہ طریقت ہے، ایک عشق و محبت کا ایک چینل ہے، کہ مرید چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر کے ساتھ مدینے کی حاضری کی سعادت پاؤں، اور یہ منزل ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سنبھل کے پاؤں رکھنا زائر و شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے کہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، یہ باتیں عشق و محبت کی ہے، اور عاشقان رسول کو یہ مدنی پھول پر یہ پھول پھول سے جاتے ہیں، تو یہ ہوتا ہے، تو وہ امیل سنت یہ چل مدینہ یہ کہ ہم اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دیں، ان کے ساتھ حج و عمرے کی سعادت پائیں، اور جو آداب عشق ہیں وہ ان کے ساتھ طے کریں، اور ایک معرفت اور علم اور عمل کے ساتھ ہم یہ سفر طے کرنے میں کامیاب ہو جائیں، تو یوں مطلب پیر و مرشد کے ساتھ مدینے کا سفر ہو، یہ چل مدینہ دعوت اسلامی کی مدری ماحول میں اس کی اصطلاح اس طرح کی جاتی ہے کہ بس جہاں سے باپا چلے پیر و مرشد وہیں سے چلے، اور وہ پورا سفر ساتھ ساتھ ہے، چل مدینہ ہو گیا، تو باپا سے جب چل مدینہ کے مطالبے ہوتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ سفر مدینہ کی سعادت عطا ہو جائے آپ کے ساتھ، تو باپا ایک شعر ان کے لیے کہتے ہیں کہ چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، چل مدینہ وہی ہو سکے جس کا دل، گھر میں رہ کے بھی اکثر مدینے میں، سبحان سبحان، اب یہ ایک عاشق رسول کی کسوٹی ہے، ہم کام کسوٹی کے اترنے والے، لیکن اب یہ وہ آپ کا مکالمہ رہ جائے. میرا خیال مدنی پھول جاری رہے. سبحان اللہ. نہیں, ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے موضوع کا بھی انتظار کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی اجتماع ذکر و نعت اتوار اتوار ہوتا ہے, اس میں مزید اگر مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ رہی تو انشاءاللہ ذکر مدینہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ عز و جل. عاشق ذکر مدینہ کرتا رہتا ہے. وہ عاشقی کیا جو مدینے کا ذکر نہ کرے. سبحان اللہ. وہ عاشقی کیا جو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے. بس اللہ تعالی اس ذکر کی لذت اور اس ذکر مبارک میں جینا اور اسی ذکر مبارک میں مرنا نصیب فرما دے. مدینے کی یادوں میں رہ رہے, مدینے کی یادوں میں جیے, مدینے کی یادوں میں رہیں, بس مدینہ مدینہ کرتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. باپا کا عشق ہے, باپا فرماتے جنت میں جائیں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ تعالی, اور وایا مدینے جائیں گے. سبحان جنت کا ٹکڑا ہی مدینے میں. الحمدللہ رب ریاض الجنہ, الحمدللہ روضۃ الجنہ جسے کہتے ہیں, منبر و محراب کے جو درمیان میں جو ایک عظیم الشان حصہ ہے اسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا ٹکڑا فرمایا ہے. سبحان کبھی روزے سے ممبر تک, کبھی ممبر سے روزے تک, ادھر جاؤں ادھر جاؤں اسی حالت میں مر جاؤں. ایک طرف روزے کا نور, ایک طرف ممبر کی, ایک طرف روزے کا نور, ایک سمت ممبر کی بہار, بیچ میں جنت کی کیاری, پیاری پیاری واہ واہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جیسی کرنی ویسی بھرنی. انشاءاللہ مدینے مدینے کی کریں گے تو مدینے مدینے کی بھریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ. یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کا موضوع ہے الحمدللہ, کہ دنیا دار العمل ہے, آخرت دار الجزا ہے. جو یہاں بوئیں گے وہ کاٹیں گے. تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی عشق و محبت کے بیج بوئیں گے تو ثواب جزا انعامات شفاعت رحمت کرم عفو درگزر کی نعمت پائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. عاشق رسول جو ہوگا نا یہ بے عمل نہیں ہوتا. ایک صحیح معنیوں میں عاشق رسول جس کو کہیں, کیونکہ دعوت اسلامی یہ با عمل عاشق رسول بنا دیں گے. تو مسلمان کون ہے جو, کون سا مسلمان جو خود کو عاشق رسول نہیں کہے گا. الحمدللہ عشق و محبت تو ہمارا سرمایہ ہے, اور یہ بس ایسی لذت ہے جسے پی نہیں سو کیا پتا کہ عشق کا نشہ کیا ہوتا ہے. تو وہ باپا کون سا شعر پڑھتے ہیں یار, وہ جو پی کے ڈگ وہاں ڈگ مگاتا ہے تو کچھ اور بات ہوتی. نہیں یاد آ رہا. باپا شعر بہت ہی اچھا پڑھتے ہیں, جو یہاں وہ جب وہاں لڑکھڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی. اس کا ہوگا غالباً نہیں, یہ نہیں اس میں. اب باپا ہوں اور فون کر کے کوئی بات چیت اللہ شعر سنا دے تو کیا بات ہے. اللہ یہ شعر والا یاد آ رہا ہے جو میں عشق والا ہے نا باپا جو کہتے ہیں, جو پی کے جو وہاں ہے یہاں کو شعر ہے. خیر عشق و محبت کی باتیں تو یہاں انشاءاللہ تعالی عشق و محبت کے ساتھ جئیں گے تو جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ پلس میں بھی ہے مائنس میں بھی ہے. عموماً ہمارے اس کو مائنس ہی میں لیا جائے گا. اے عشق تیرے صدقے. ہاں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ عشق کی آگ, عشق و محبت کی آگ کو سبحان. تو یہ ہے کہ یہاں پر بندہ جیا کیسے ہے, تو جیسا کریں گے ویسا بھریں گے. اچھا کریں گے اچھا بھریں گے, برا کریں گے تو برا بھریں گے. کسی کا اچھا چاہیں گے تو اچھا ہوگا, کسی کا برا چاہیں گے تو برا ہوگا. یہ سمپل سی بات ہے. جو قرآن و حدیث اور شرع متین، فقہ دین، علماء کاملین نے ہمیں جو مدنی پھول عطا کیے ہیں، جس طرح زندگی گزارنی ہے، سلوک، آپس کا تعلق، آپس کے لیے جو رویہ ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اگر غور کریں تو زندگی کے کئی گوشے میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ بندہ اچھا کرتا ہے تو اچھا ہوگا، برا کرتا ہے تو برا ہوگا، کر وہ ہے نا کر بھلا تو ہو بھلا، اور اگر اس کو منفی میں لیں تو اس کے لیے یہ جیسی کرنی جیسی بھرنی میں یہ بھی ایک آتا ہے کہ جو یہ عموماً عام طور پر محاورہ کہا جاتا ہے کہ جو کوئی کسی کے لیے گڑا کھودتا ہے خود ہی اس میں گر جاتا ہے، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، تو یہ انسان کے اپنی ذات کے لیے بھی ہے، اس کا تعلق صرف اجتماعیت سے نہیں ہے، یہ انفرادیت سے بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال و اسباب عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے اس مال و اسباب کو ضائع کر دیتا ہے اور پھر یہ تمنا کرتا ہے کہ مجھے پھر مال و اسباب مل جائے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ کیا تمہیں نہ کہا گیا تھا کہ جب کہ تم افراط و تفریح دونوں سے بچنا اور اعتدال کی راہ اختیار کرنا، تو وہ جب راہ اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریح کو اختیار کرتا ہے، یا تو وہ حد سے تجاوز کر جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ مطلب کہ اپنے آپ کو وہ پیچھے لے جاتا ہے، تو یہ ہر صورت کے اندر اعتدال ہو، تو اپنی ذات کے لیے بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے اور لوگوں کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے رویہ ہوتا ہے اس میں جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ جو انداز ہوتا ہے اس میں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوتی ہے، یہ تو بڑی مشہور ہے، دنیا اس بات کو جانتی ہے، بیان کرتی ہے، ماں باپ کے حوالے سے بالخصوص کہ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، یہ ایک ایسی مطلب کہ بالخصوص والدین کے بارے میں ایسی واضح اور بدیہی سی بات معاشرے میں دیکھی جاتی ہے، بلکہ ایک یہ تو عام لوگ بھی جو ہوتے ہیں جس کو لوگ عموماً مذہبی طبقے سے نہیں شمار کرتے وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں، اگرچہ انداز زندگی ان کا سلوک یہ اگرچہ ان کی وہ سوچ سے مخالف ہو لیکن جانتے ہی ہے کہ جو ماں باپ کے ساتھ اچھا کرتا ہے اچھا ہوتا ہے، جو برا کرتا ہے برا ہوتا ہے، اسمعی نام آپ نے سنا ہوگا، یہ بعض روایتوں کے شروع میں حکایتوں کے شروع میں نام آتا ہے، وہ کسی عربی کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس نے یہ سوچا کہ میں دو شخص کو ڈھونڈتا ہوں، ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی بدبخت ہو اور ایک وہ جو میرے نزدیک انتہائی نیک بخت ہو، اب اس سوچ کو لے کر وہ سفر پر روانہ ہوا، تو سفر پر روانہ ہوا تو راستے میں اس نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے گلے میں رسی تھی اور اس رسی میں بالٹی بندھی ہوئی تھی، اور ایک شخص اس رسی کو کھینچ رہا ہے اور اس کو مار رہا ہے اور طرح طرح سے اس کو اذیتیں دے رہا ہے، تو شخص نے وہ جو تھے اس نے کہا کہ ارے شخص تو اس پر رحم نہیں آتا، وہ تو کیا اس کے ساتھ سلوک کر رہا ہے، اتنی زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ، تو کہہ رہا ہے چپ رہو یہ میرا باپ ہے، ہاں تمہارے والد ہیں، اگر تمہارے والد ہے تو میری دعا ہے کہ تجھے کبھی بھلائی نصیب نہ ہو، خاموش رہو تمہیں پتہ ہے کچھ نہیں ہے، اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، اور اس کے باپ نے میرے دادا کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تھا، اللہ اکبر، میں بھی اس کے ساتھ ایسا کر رہا ہوں، تو وہ عربی جو یہ تلاش کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ والدین کی نافرمانی اور ان کو ستانے والا یہ انتہائی بدبخت ترین شخص ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ دوسرا یہ عبارت وہاں لکھتے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے جو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے وہ نیک بخت انسان ہوتا ہے، کیونکہ والدین کی جو اطاعت و فرما برداری ہے نا یہ انسان کو نیکیوں کی طرف بھی لے جاتی ہے، یعنی بڑی بڑی نیکی اور بھلائی کی عادتیں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، جبکہ ماں باپ کی وہ ناراضگی کا مطلب شرعی ایک تقاضے جو ہوتے ہیں کہ اگر ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت وہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداری اطاعت ہے، یعنی جہاں اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ تعالی وسلم کی نافرمانی ہے وہاں پر مخلوق میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے، والدین کی بھی اطاعت نہیں ہے، اور یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ والدین جو بار بار اپنی اولاد کو اپنی بات ماننے اور اطاعت کا درس دیتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو وہی بات منوائیں اپنی جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے، عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اولاد کو فرمایا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کرو، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی اطاعت کرتے ہوئے والدین کی اطاعت کر رہا ہے. والدین کو اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت پر اس طرح بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو وہ بات کہیں جس بات کی اجازت اللہ عز و جل اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی ہے. وہ بات کیوں ان کو کہتے ہیں؟ کہ جو اللہ تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق نہیں ہے بلکہ الٹی نافرمانی کرواتے ہوں گے. تو خود ان کو سوچنا چاہیے کہ جس اللہ تعالی نے اور جس پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا اور ہمیں اتنی بلندی عطا فرمائی، ہماری اطاعت کو، ہماری فرما برداری کو، ہمارے ساتھ اچھے سلوک کو اللہ تعالی نے قرآن پاک میں اس کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں بیان کیا، تو ان کو تو بدرجہ اولا ان فرمانوں پر قربان ہو کر اپنی اولاد کو اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق تربیت اور انہی کے فرمان کے مطابق احکامات جاری کرنے چاہیے، نہ کہ اس کے خلاف. یہ تو والدین کے لیے ایک بڑی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے. عرض یہ کر رہا تھا جہاں جیسی کرنی ویسی بھرنی کی بات تھی، تو یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف اگر آپ تھوڑا سا اس میں غور کریں تو چلا جائے گا کہ ہم نے جس طرح اولاد کی تربیت کی، اولاد اسی طرح ہمارے سامنے آتی ہے. یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے قاعدے کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. یہ بڑا ہی ایک مطلب کہ سمجھے کہ اس کا پورا ایک سائیکل ہے. یہ ایک سائیکل ہے کہ جی بھائی گھوم رہا ہے اپنے چکور کے گیت، یہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. آپ جیسے کرتے کرتے آئے گے تو آگے آپ کو ویسا ہی ملے گا، جیسے کرتے کرتے آگے آپ کو ویسا ہی ملے گا. اچھا کرو گے تو آپ کو اچھا ملے گا، برا کرو گے تو برا ملے گا. پڑوسیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، بھائی بہنوں کا بھی یہی معاملہ ہے، دوست احباب کا بھی یہی معاملہ ہے، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اگر اللہ تعالی کی رضا کو پیش نظر رکھا جائے، دیکھیں ایک جگہ میں نے پڑھا تھا مخلوق بہت ہے، اس کو راضی کرو تو یہ ناراض، اس کو راضی کرو تو وہ ناراض، اس کو ناراض کرو تو وہ راضی ہو جاتا ہے. تو امام غزالی شاید لکھتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یا کوئی اور بزرگ لکھتے ہیں کہ اتنے سب کو ایک وقت میں راضی کرے گا کیسے؟ یہ کیسے ہوگا؟ اتنی مخلوق ہے ایک وقت میں ان سب کو کیسے راضی کر کے رکھے گا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. تو اس کو راضی کرے جو ہے ایک رب عز و جل، اللہ وحدہ لا شریک، ماشاءاللہ اس کو راضی کرے. اب اس کو راضی کرنے میں اگر کوئی ناراض ہوتا ہے، ہوتا رہے اللہ اللہ، تو میرا رب راضی ہونا چاہیے. مجھے میرے رب نے پیدا کیا ہے، مجھے میرے رب نے احکامات عطا کیے ہیں، مجھے میرا رب پالتا ہے، مجھے میرا رب رزق دیتا ہے، مجھے میرے رب نے ہی دی ہے. اگر میں نمازی ہوں تو توفیق میرے رب نے دی ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ توفیق کبھی والدین کی خدمت کے ذریعے ملتی ہے، پیر و مرشد کے فیض نظر سے ملتی ہے، یہ نیک لوگوں کی دعاؤں کے ذریعے ملتی ہے، مگر یہ سب کے سب چیزیں جو دعائیں ملتی ہیں، نظر ملتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ابھارتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے اپنے اس بندے پر نظر رحمت کرتا ہے اور اس پر اپنی اطاعت اور اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری کا دروازہ کھول دیتا ہے. اور وہ بات کر رہا ہے، یہی چیز جب ان کو ناراض کر دیتی ہے جن کی دعاؤں سے وہ آگے بڑھا ہے، تو جب وہ ان کو ناراض کر دیتا ہے تو وہی چیز اس آہستہ آہستہ بک ہو جاتی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی، اچھا کرتا ہے تو اس کو اچھا مل جاتا ہے، برا کر اس کو برا مل جاتا ہے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے ملتا کہاں سے. یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بات لوگ کہتے ہیں کہ نہ یار میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرے سے مسئلہ حل ہو گیا. ارے یار یہ کتنی بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ مجھے میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا. یعنی بعضوں کا لوگ بھی کہتے ہیں یار آپ کی کوئی نیکی آپ کے کام آ گئے تو سوچ وہ پھولتا ہے. ان کی ساری یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ کسی نیک بندے کی دعا کام آ گئی، ماں باپ کی دعا کام آ گئی، اللہ کی رحمت نے بچا لیا. کہ اللہ کی رحمت کیا گناہ گاروں کے کام نہیں آتی؟ کہ اللہ کی رحمت گناہ گاروں کو نہیں بچاتی؟ تو یوں کر کے اگر انکساری کرے نا تو یہ ہو جائے. تو والدین کا چکے میرا ذہن تھا کہ جو کل بھی رات 8:30 بیان ہے، نافرمان اولاد، تو یہ مطلب ہے کہ میرے نزدیک کیا جس طرح دنیا بھر کے ہمارے ویورس سے جب ہم ملتے ہیں، اسلامی بھائیوں سے ملتے ہیں، عاشقان رسول سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں ملک و بیرون ملک. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرے چینل کے ناظرین کو یقین دلاتا ہوں, وہ دکھ کہ جن کو سر فہرست لیا جائے, یعنی اگر کسی معاشرے میں اگر دکھوں کی وہ کیٹیگری کی جائے کہ کون کس عام لوگ کن کن دکھوں میں زیادہ مبتلا ہیں, تو ان میں سر فہرست جس دکھ کو لیا جائے یا لیا جا سکتا ہے اس میں والدین کی نافرمانی ہے. اتنے دکھی ہیں اس وقت والدین اپنی اولاد کے حوالے سے, تو یہاں بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی کا کسی حد تک انفلوئنس ہے. ورنہ مقدر کی بات ہوتی ہے کہ عموماً ماں باپ اپنے طور پر پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد وہ نتیجہ نہیں ملتا, تو ایک تقدیر کا ایک اپنا معاملہ ہوتا ہے کہ تدبیر کے ناخن سے تقدیر کی گرے کھلتی نہیں ہے, بندہ تدبیر کرتا رہے قرآن اور حدیث کے مطابق شریعت کے مطابق تدبیر کرتا رہے, مگر ہونا وہی ہے جو تقدیر میں ہے. ہم لاکھ انتظامات کر کے دروازے کھڑکیاں بند کر کے تالے لگا کر سوتے ہیں, تقدیر گالی باتی تو ڈکیتی پڑی جاتی ہے. لاکھ سیکیورٹی رکھ کر اور بلٹ پروف گاڑیاں لے کر اور حفاظتی انتظامات لے کر ساری کچھ چیزیں, مطلب جو ایک بشری تقاضے کے تحت کی جا سکتی ہیں جن کی اسلام اور شریعت اجازت دیتی ہے, بلکہ بعض اوقات تو اس پر لازم کرتی ہے کہ اپنی جان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرے, مگر یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی یہ سب تدبیر ہیں, لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو سب دھرے کے دھرا رہ جاتا ہے, آکسیجن منہ پر لگا رہتا ہے, یہ تدبیر ہے. ڈرپ لگی رہتی تدبیر ہے, کلپیں انگلیوں میں لگی رہتی سب تدبیر ہیں, وینٹیلیشن وینٹیلیٹر پر مریض پڑا رہتے سب تدبیر ہیں کہ کہتے ہیں وینٹیلیٹر پر ہے وینٹیلیٹر پر ہے آکسیجن پر ہے آکسیجن پر ہے, یہ سب تدبیر ہیں. لیکن جب تقدیر غالب آتی تو تدبیر دھری کے دھری رہ جاتی ہے, روح نکل جاتی ہے. تو جیسی کرنی ایسی بھرنی, جیسی بھرنی جیسی کرنی ویسی بھرنی کے موضوع پر جو آج ہمارا مدنی مکالمہ ہے, تو شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے وہی والدین کے حوالے سے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبردست مایا ناز تصنیف نفیس نیکی کی دعوت میں اس حوالے سے الحمدللہ زبردست مضمون عطا فرمایا ہے, اس میں سے ایک مدنی پھول میں آپ کی طرف بہانا چاہوں گا کہ آپ نے ایک رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا ہے. مدنی چینل کے ناظرین کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ واقعی آج نگران شورا نے جس اہم موضوع کا چناؤ کیا ہے اور اس موضوع کے تحت ہم سب, سچی بات تو یہ ہے کہ اسکیننگ مشین میں ہیں کہ ہم دیکھیں کہ ہمارا اپنے والدین کے ساتھ انڈرسٹوڈ انٹریکٹ سب سے زیادہ ہمارا اپنی فیملی میں اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ہمارے تعلق کی نوعیت کیا ہے, ہماری کیفیت کیا ہے, ہمارا ان کے ساتھ برتاؤ کیا ہے اور ہمارا ان کے ساتھ پیش آنے کا انداز کیا ہے. اس معاملے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت نے انتہائی رقت انگیز واقعہ ارشاد فرمایا جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بچھونے پر پڑی تھی, اس کے باوجود نالائق بیٹے نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی اور بیچاری کو تنہا چھوڑ دیا اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی. وقت گزرتا گیا, 30 سال بعد اس نالائق بیٹے کو ایک مرض لاحق ہوا اور وہ نہایت کمزور ہو گیا, ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا, وہی جیسی کرنی ویسی بھرنی, ہاتھوں کا کیا یوں آڑے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا میرے 3 بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے, میں کئی روز سے بیمار پڑا ہوں مگر ایک بار بھی کوئی ملنے نہیں آیا, آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا, صبح محلے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکٹھی ہو چکی تھیں اور اس کو کاٹ رہی تھیں. شیخ طریقت فرماتے ہیں دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا. مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیں کہ واقعی آج ہم جن والدین کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں یہ ویری سون ہماری نگاہوں کے سامنے آنے والا ہے, جو ہم پر اپنی محبتوں اپنی شفقتوں اپنی عنایتوں کے دریا بہا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہیں, کیسے حالات میں انہیں رکھا ہوا ہے, بالخصوص ان کی بزرگی کے اوقات میں بڑھاپے میں ان کے ساتھ جو ہمارے انٹریکٹ کا انداز ہے ہمارا برتاؤ ہے ان کے ساتھ ہماری کیفیت ہے, اس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے. واقعی نگران شورا نے توجہ دلائی کہ والدین کے متعلق ہم اس قدر بے حس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خود اندازہ نہیں ہو پاتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. تو یہ واقعہ ہماری نگاہوں میں رہنا چاہیے کہ واقعی کہیں ایسا نہ ہو کہ آج ہم اپنے والدین کے ساتھ یہ برتاؤ کر رہے ہیں اور کل ہماری اولاد, چونکہ وقت بیتے دیر کب لگتی ہے, یہ دیکھیے نا 30 سال کا واقعہ ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا نا کہ اس نے کل اپنی والدہ کے ساتھ یہ سلوک کیا, 30 سال کے بعد اس کی اولاد نے اس کے ساتھ یہ کر دیا, اور پھر آج ہم جوان ہیں, وی گاٹ انرجی, ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے پاس صلاحیت ہے, اہلیت ہے, قابلیت ہے, ذہن ہے, جسم ہے, سب کچھ ہے, مگر ہمارے والدین کے پاس بظاہر یہ چیزیں نہیں ہیں. اور کل یہ وقت آئے گا کہ ہمارے بچوں کے پاس سب کچھ ہوگا اور ہم ان چیزوں سے بظاہر محروم ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں سے ڈرنا بھی چاہیے, اپنے آپ کو اس طرف مائل کرنا چاہیے. اسی حوالے سے کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی, انسان ماں باپ کے ساتھ ساتھ فضول خرچی کے متعلق بڑا بے باک ہو جاتا ہے. تھوڑا بہت پیسہ آتا ہے, تھوڑی بہت روپیہ آتے ہیں, تو پھر وہ سینسیٹیو نہیں رہتا اور کفایت کا ذہن نہیں رہتا, قناعت کا ذہن نہیں رہتا. اس حوالے سے بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات اللہ علیہ نے زبردست مدنی پھول عطا فرمایا آداب طعام میں, وہ میں چاہوں گا کہ آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ سیدنا امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا اور اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے. اور عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے پاس ہوتا ہے تو اسے قدر نہیں ہوتی, اور جب جانے لگتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, تھوڑا پڑ جاتا ہے, سروائیو نہیں کر پاتا, ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ مزاروں پر بھی حاضری دیتا ہے, بزرگوں کی بارگاہ میں بھی حاضری دیتا ہے, اور جو کچھ بن پڑتا ہے اسے اختیار کرتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہدایت نشان ہے کہ جس نے اپنا مال فضول خرچیوں میں کھو دیا اب کہتا ہے اے رب مجھے اور دے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے فرماتا ہے کیا میں نے تجھے میانہ روی کا حکم نہ دیا تھا؟ کیا تو نے میرا یہ ارشاد نہ سنا تھا؟ پارہ 9 سورہ فرقان, ترجمہ قرآن کنز الایمان. اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں, اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں. تو انسان اگر قناعت پسند ہو جائے, کفایت شعار ہو جائے, اللہ کی جو نعمتیں اس کے پاس ہیں ان کا احساس کرنے والا ہو جائے, معتدلانہ زندگی بسر کرے, فضول خرچی سے بچتا رہے, فضولیات کی طرف توجہ نہ کرے, ادراک نہ کرے, تو انشاءاللہ عز و جل دین و دنیا میں برکتیں اور بھلائیاں اس کا مقدر رہیں گی. ماحول کی طرف بھی دیکھیں نا, جی جی, اگر ماحول کی طرف دیکھیں تو ماحول بھی اس کا تقاضا کرتا ہے. اس سے امیر سنت نے ایک عنوان کے تحت بھی بیان کیا, جو اعلی حضرت امام علیہ سنت نے بھی اس عنوان کو فضائل دعا میں لیا, احسن الوی علی آداب دعا, جو ان کے والد ماجد مولانا نقی علی خان رحمت الرحمان کی دعا پر مشتمل کتاب ہے. اعلی حضرت نے بھی اس عنوان کو وہاں حاشیے کے صورت میں لیا کہ خود قدارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہوتا. جب اپنے ہاتھوں ہی ہم نے یہ سارے کام کیے ہیں تو کیا مطلب اس کا نتیجہ آئے گا, جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت. تو یہ جو جیسے آپ جیسے ارشاد فرما رہے نا کہ یہ آ جاتا ہے پیسہ, تو ہم خود آج کل اگر اپنے ماحول پر غور کریں, پیسہ جب آتا ہے نا تو فوراً آپ کے پاس پیسہ آیا مجھے پتا چل جائے گا آپ کے پاس پیسہ آ گیا, آپ کی گھڑی سب سے پہلے تبدیل ہو جائے گی, آپ کا قلم تبدیل ہو جائے گا, آپ کے عام گلاسز جو اگر آپ کے نمبر ہیں تو آپ کے وہ فریم تھوڑی سی گولڈن اور مہنگی ٹائپ کی ایک تھوڑی سی فریم آپ کی تبدیل ہو جائے گی, اور اگر آپ سن گلاسز کے عادی ہیں تو برانڈیڈ سن گلاسز آپ کے پاس آ جائیں گے, عام چپلوں کے مقابلے میں تھوڑے سے برانڈیڈ چپل اور شوز پہننے کی آپ کا عادت ہو جائے گی, کپڑے تھوڑے سے آپ کے مختلف ہو جائیں گے, کار بھی تھوڑی چینج کر. دیکھیں میں جواز عدم جواز جائز ناجائز پر کلام نہیں کر رہا, حالات ایسے نہیں ہیں کہ ہم اگر اپنے آپ کو ایکسپوز کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ بعض ایسی فضول خرچی آئیں جسے کرنے کے بعد بندہ پھر دوبارہ وہیں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں سے وہ چلا تھا, بلکہ وہ تو مائنس میں چلا جاتا ہے, اور مائنس میں جانے کے بعد چونکہ وہ اپنے لیونگ اسٹینڈرڈ کو وہاں لے کر کھڑا کر چکا ہوتا ہے جہاں یہ پہلی کی پوزیشن پہ تھا, اب وہاں سے بیک فٹ پر آنا اس کے لیے بالکل وہ خود اس کے مطلب لفظوں کے طریقے یا میں ڈوب کرنے والی بات ہے. اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گا, وہ لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے کہ نام پر اب وہ قرضہ لینا شروع کر دیتا ہے اللہ. وہ قرضہ لینا شروع کرتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے اور مائنس میں جاتا ہے, یہاں تک کہ بسا اوقات نوبت خودکشی پر آ جاتی ہے, حرام کی موت کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ. کیونکہ پھر اس کی بیوی بچے بھی اس کے وہ کمپلین کرتے ہیں نا کہ وہ سارے کہ جب وہ خود اپنے لیے ایسی پرتعیش زندگی کا انتخاب کر چکا ہوتا ہے, اب جیسے دستر خان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اب باپ نہیں چاہتا کہ یہ چیزیں کھائی جائیں, اور اگر باپ ہی کھاتا رہے تو اولاد کو کس منہ سے منع کرے گا, خود اپنے کو روکے گا, خود اپنے اوپر ایک سادگی کو اپنے اوپر ایک وہ اعتدال پسندی کا اظہار کرے گا, اس اعتدال پسندی کی جو عادت ہوتی ہے اس کو جب تک کہ اپنی زندگی پر امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو وہ اپنی فیملیز کو کیسے مطلب اس کا عادی بنائے گا. اب وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اس کو بھر رہا ہے, پھر کل اولاد ہی کہتی ہے کہ اب آپ ہی نے تو یہ سب کیا تھا, اب ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک مطلب ہوتا ہے نا کہ اب تو نہ روک یہ گنی عادت سگ بگڑ گئی, تو اب عادت بگاڑنے کے بعد پھر ہم ٹھیک ہے ہوش آتا ہے, جب جاگے تب ہوا سویرا, یہ بھی بات اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے لیے پھر آپ کو کوشش بھی کرنی. پھر بندہ کیا کرتا ہے جب اس کو ہوش آتا ہے, اس کے ٹھکانے پر آتی ہے اگر میں یوں کہوں, اور وہ جب اپنی چینجنگ لانے کی کوشش کرتا ہے تو اب گھر کا ماحول وہ اس سے کافی وہ ڈسٹرب کر دیتا ہے, اولاد کو اور جو اس کے جو اہل خانہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کھائی نہ کھائی کا غصہ پریشر. اب وہ پھر کیونکہ وہ اب اعتدال سے باہر آ رہا ہے, جب اعتدال سے باہر آ رہا تو خود اس کی جو اہل و عیال ہوتے ہیں فیملی ممبر ہوتے ہیں اب ان کی جو مند زبان ہوتی ہے وہ کھلتی ہے, اور پھر گھر کا ماحول جو ہے نا وہ خراب ہوتا ہے کہ اب آپ مطلب چینج ہوئے گا, ہمیں چینج ہونے کا ٹائم تو دو. پھر چینج ہمیں کوئی پریشر سے نہیں کرتا, ہماری بھی کوئی سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے, کوئی چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے, انتظار کریں گے کوئی چوٹ لگ جائے, کوئی بات ان کی سمجھ میں آ جائے. بائی فورس تو کوئی بھی تبدیل نہیں ہوتا, تبدیل تو سوچ کرتی ہے, اور سوچ کسی کی بائی فورس تبدیل نہیں کی جاتی, سوچ تو تفہیم سے تبدیل ہوتی ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. ماشاءاللہ, تو بات تو سمجھانے سے ہوگی, تو اب جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں. اب جو تبدیل ہوئے ہیں تو وہ تبدیلی کی جب تبدیلی آئے گی تو اس کے لیے انتظار کی گھڑیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی جاسوس ہوتی ہیں, لیکن اس کو بھی اختیار کیے بغیر چارہ نہیں ہے. تو آج جو ہمارا جو ایک فیملی سیٹ اپ جو آؤٹ ہے, اور جو باوجود اس کے کہ آپ کے سمجھانے کے بھی عموماً نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی بات, اگر بات سمجھ میں نہیں, ابھی پرچی آئی ہے, اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اس موضوع میں شامل ہونا چاہتے ہوں تو اپنی کال ریکارڈ کروا سکتے ہیں, نمبر آپ کا مدنی چینل کی اسکرین پر ہوگا. اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے اس مدنی مکالمے میں موضوع سے متعلق جیسی کرنی ویسی بھرنی سے متعلق اگر آپ کال ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, مدنی چینل کے ذریعے آپ ہمارے اس مدنی مکالمے میں شامل ہونا چاہتے ہیں, بلکہ اپنے کوئی جذبات آپ ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں, شریک ہونا چاہتے ہیں, تو آپ ابھی کال کر سکتے ہیں. تو آپ نے جو سمجھانے کی بات ارشاد فرمائی, تو امیر اللہ سنت نے فیضان سنت ہی میں کتنے پیارے انداز سے ایک حکایت رقم فرمائی ہے نا, کہ وہ کس پیارے انداز سے انہوں نے سمجھایا, کفایت شاعری کا ذہن دیا. اس حوالے سے میں چاہ رہا تھا کہ مدنی پھول بڑھا دیتا اگر آپ اجازت دیتے. نہیں فرمائے, آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک روز اطلاع ملی کہ سپہ سالار کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم ہے, یعنی ہمارے کچن ایکسپینسز کا اگر ہم آئیڈیا لیں تو خوب آئیڈیا ہوگا کہ سچی بات تو یہ ہے کہ ان کا تخمینہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. اس طرح سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی معلوم چلا کہ ان کے جو سپریم کمانڈر تھے فوج کے, ان کے باورچی خانے کا یومیہ خرچ 1000 درہم تھا, جو ٹھیک ٹھاک ایکسپینس تھا. اس خبر وحشت اثر سے آپ کو سخت افسوس ہوا, اس کی اصلاح کے لیے انفرادی کوشش کا ذہن بنایا اور اس کو اپنے ہاں مدعو فرمایا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے باورچیوں کو حکم دیا کہ پر تکلف کھانے کے ساتھ ہی جو شریف کا دلیا بھی تیار کیا جائے. سپاہ سالار جب دعوت پر حاضر ہوا تو خلیفہ نے قصدن کھانا منگوانے میں اس قدر تاخیر فرما دی کہ سپاہ سالار بھوک سے بیتاب ہو گیا. بالآخر امیر المؤمنین نے پہلے جو شریف کا دلیا منگوایا، سپہ سالار چونکہ بہت بھوکا تھا اس لیے اس نے جو شریف کا دلیا کھانا شروع کر دیا، اور جب پر تکلف کھانے آئے تو اس وقت اس کا پیٹ بھر چکا تھا۔ دانا خلیفہ نے پر تکلف کھانوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ کا کھانا تو اب آیا ہے، لیجئے کھائیے۔ سپہ سالار نے انکار کیا اور کہا، حضور میرا پیٹ تو دلیا ہی بھر چکا۔ امیر المومنین نے فرمایا، سبحان اللہ، دلیا بھی کتنا عمدہ کھانا ہے کہ پیٹ بھی بھر دیتا ہے، اور ہے بھی اتنا سستا کہ ایک درہم میں 10 آدمیوں کو سیر کر دے۔ یہ کہہ کر نصیحت کے مدنی پھول لٹاتے ہوئے فرمایا، جب آپ دلیا سے بھی گزارا کر سکتے ہیں تو آخر روزانہ 1000 درہم اپنے کھانے پر کیوں خرچ کرتے ہیں؟ سپاہ سالار صاحب، خدا سے ڈریے اور اپنے آپ کو زیادہ خرچ کرنے والوں میں داخل نہ کیجیے۔ اپنے باورچی خانے میں جو رقم بے تحاشا صرف کرتے ہیں وہ رضاء الہی عز و جل کے لیے بھوکوں، حاجت مندوں اور غریبوں کو دے دیجیے۔ متقی خلیفہ کی انفرادی کوشش نے سپہ سالار کے دل پر گہرا اثر ڈالا اور اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کھانے میں سادگی اپناؤں گا اور کم خرچ سے کام چلاؤں گا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس حکایت کے پیش نظر امیر اہل سنت نے چند مدنی پھول عطا فرمائے، میرا دل چاہ رہا ہے وہ بھی آپ کی طرف بڑھا دوں کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نفس کو جس قدر لذیذ غذائیں کھلائیں گے اسی قدر وہ بہتر سے بہتر طلب کرتا رہے گا۔ آج ہماری اکثریت بے برکتی کی شاخی ہے، نیز تنگ دستی اور پھر اوپر سے کمر توڑ مہنگائی کا رونا روتی ہے، اور آج تقریباً ہر ایک کہتا سنائی دیتا ہے پورا نہیں ہوتا۔ یقین مانیے، مہنگائی، بے برکتی اور تنگ دستی کا فی زمانہ ایک بہت بڑا سبب غیر ضروری اخراجات بھی ہیں، غیر ضروری اخراجات بھی ہیں۔ ظاہر ہے جب فضول خرچیوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، نیز اعلی کھانوں، عمدہ مکانوں، پھر ان کے اندر سجاوٹوں کے بیش قیمت سامانوں، مہنگے مہنگے فینسی لباسوں سے دل لگائے رہیں گے تو ان کاموں کے لیے خطیر رقموں کی ضرورت رہے گی، اور پھر بے برکتی اور پورا نہیں ہوتا کی راگنیاں بھی جاری رہیں گی۔ تو واقعی میرے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے کس احسن انداز سے ہمیں میانہ روی کا درس عطا فرمایا، اور یہ ذہن عطا فرمایا کہ آپ یوں کیوں نہیں کرتے کہ ایسا کرنے سے انشاءاللہ عز و جل جو آپ کو بھرنا پڑے گا، جو آپ کو ملے گا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اور اگر اس کے برعکس آپ نے صورت کو اختیار کیا پھر جو آپ کو بھگتنا پڑے گا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور آج سوسائٹی کی کیفیت ہمارے سامنے ہے، اور ہر شخص کا ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونا ہمارے سامنے ہے۔ ہر شخص 8-10 گھنٹے کی پراپر جاب کرنے کے بعد جو پارٹ ٹائم تلاش کرتا ہے، نائٹ ڈیوٹیاں تلاش کرتا ہے، سکون نہیں مل پاتا، فیملی کو ٹائم نہیں دے پاتا، اولاد کی تربیت نہیں کر پاتا، گھر والوں کی شکایت کا ایک چینل اپنی جگہ پر قائم و دائم رہتا ہے، والدین کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل نہیں کر پاتا، جو والدین دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اف آہ، ان کے مزارات پر حاضری کا وقت نہیں ہوتا کہ سرکار پورا نہیں پڑتا، تو پورا پڑے کیسے؟ ہم نے اپنے آپ کو ان تباہیوں میں خود ہی مبتلا کر رکھا ہے، اپنے آپ کو حالات کے سپرد خود ہی کر رکھا ہے، جس کے سبب یہ آزمائشیں ہماری طرف رخ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر حاجی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، بہت پیارے مدنی پھول، کیونکہ مدنی پھول تو باپا کے عطا کردہ ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھولوں کا انتخاب، کہ کس پھول کے ساتھ کون سا پھول لگانا ہے، پھر کیسے گلدستے میں لگانا ہے، اس سے گلدستہ اور پھولوں کا بنانے کا انداز یہ اس کے حسن میں مزید اضافہ کر دیتا ہے۔ مرحبا تو بہت اچھے انداز سے آپ نے امیر اہل سنت کے مدنی پھول، اپنے مدنی پھولوں کی ترکیب سے، حضور کے مدنی پھولوں کی مہک لے کر میں نے آپ کی خدمت کی، جی تو بہت اچھے انداز سے آپ نے پیش کیے، اور یہ ایک معاشرے کا ایک وہ مسئلہ ہے، اور یہ بھی جیسی کرنی ویسی بھرنی ہی کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ اپنے ہاتھوں کا یہ سب کچھ کیا ہے، ہم ہی نے یہ سارے حالات جو کیے ہیں ایک جگہ پر اسلامی بھائی کو جمع، مطلب بات چیت ہو جماعت ہے، تو وہاں پر کچھ کھانا آیا، تو کھانا مہنگا تھا, مہنگا بھی تھا اور حفظان صحت کے اصولوں کے منافی تھا. اچھا کچھ دیر پہلے جو موضوع تھا وہ موضوع بھی کچھ اسی طریقے کا تھا, گھریلو اخراجات, اور پہلے بھی اتنی آمدنیاں نہیں تھی لیکن گھر تو چل ہی جاتا تھا, اگرچہ تھوڑی تنگی ہوتی تھی لیکن اب آمدنیاں ہونے کے بعد اتنے ہاتھ کھل جاتے ہیں کہ پھر وہ تنگی کا تصور ہی سے بندہ کانپ اٹھتا ہے, جبکہ اس سے زیادہ تنگی کی زندگی وہ گزار چکا ہوتا ہے. اب ایک آشائش کی زندگی لے لیتا ہے, ایک وہ تنگی کی زندگی تھی. میں کہتا اگر دونوں کے بیچ میں آ جائے نا تب بھی انشاءاللہ تعالی یہ بہت اچھا سروائیو کر جائے گا. لیکن اب وہ کھانا جب آیا تو وہ کھانا بہت پر تکلف اور مہنگا تھا, تو وہاں ایک مبلی کے دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دی اور مدنی پھول یہ دیا کہ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں 500 روپے کا خود کھانا کھاؤں. مہنگا اگر آدمی ایک اچھی ہوٹلنگ کے اندر جاتا ہے تو پر ہیڈ 400-500 روپے کا شاید خرچہ ہو جاتا ہوگا, میرا ایک اپنا اندازہ ہے. پہلے 150-200-250 تو ہوتا ہی تھا, اب 400-500 کا خرچہ شاید اس سے زیادہ, وہ بھی جیسی ہوٹلنگ جیسی غذا. تو 500 روپے کا میں اکیلا کھانا کھاؤں جبکہ میرا پیٹ ایک اچھی اور ایک لذیذ غذا 100 روپے میں بھی بھر سکتی ہے. تو میں نہیں کہتا بھائی 400 روپے اپنے لیے بچا لوں, لیکن 500 روپے کا کھانا کھانے کے بجائے 100 روپے کا کھانا کھا کر 400 روپے میں رائے خدا میں خرچ نہ کر دوں. ماشاءاللہ. میں یہ وہ ناجائز کی بات نہیں کر رہا کہ وہ کھانا کو ناجائز تھا ماذا اللہ, لیکن ایک ہے نا بہتر سے بہتر کی طرف بڑھنا. اور جب گزار جیسا بھی آپ نے سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت ہی پیاری حکایت بیان کی, ان کی حکمت بر انداز بیان کیا, جس طرح انہوں نے وف کے مرے مسلمانوں کا جو بیت المال ہے, مسلمانوں کے بیت المال سے جو مطلب جو اس کا استعمال ہونا چاہیے اور مسلمان کی حکومت کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے, تو یہ تو ہر ایک کے لیے, چاہے وہ سرکاری ادارے میں ہوں یا غیر سرکاری ادارے میں ہوں, پرائیویٹ ہوں یا گورنمنٹ ہوں, جو بھی ہوں, یہ تو مدنی پل سب کے لیے ہیں کہ عوام کے مال و اسباب کا تحفظ کس انداز سے کرنا چاہیے, اور اس کے لیے حکمت عملی اگر ہو نا بس وہ ایجوکیٹ کرنے کی صلاحیت ہو. مگر یہاں ہی عرض کرتا ضرور عرض کرتا چلوں کہ آپ نے جس کی حکایت بیان کی نا فیدان سنت کے حوالے, عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خود ان کی کیفیت ایسی تھی کہ خود ان کے پاس ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا. اللہ امیر المومنین سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے وہ ایک ہی جوڑا رہ گیا تھا جس سے دھو کر انہیں پہنایا جاتا تھا. بلکہ آپ کے متعلق جب گھر میں یہ بات کی گئی کہ کپڑے وغیرہ یوں ہونے چاہیے, تو گھر ہی سے یہ پیغام آیا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ امیر المومنین کے پاس جوڑا ہی ایک ہے جسے دھو کر یہ پہننے کی ان کی ترقی بنتی ہیں. کیا کمی ہوتی تھی ان کے پاس, چاہتے تو کیا نہیں کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنا آئیڈیل خلفۂ راشدین کو بنایا. بالخصوص صدیق اکبر اور فاروق اعظم, بالخصوص سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آئیڈیل بنایا, کیونکہ انہیں تاریخ میں فاروق فانی کہا جاتا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ میں بھی شمار کیا جاتا ہے, اور تاریخ انہیں اسلام میں سب سے پہلا مجدد لکھتی ہے. ماشاءاللہ. تو اسلام جو سب سے پہلے مجدد تھا ہے. پہلے ان کی آمدنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کا ان کی یومیہ آمدن 40,000 درہم تھی. اللہ, اور بعد میں یہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ایک جوڑے پر انہوں نے قناعت اختیار ان کے بچے ان کے بیٹے سے کسی نے ان کا حال پوچھا نا, تو انہوں نے یہ ساری کیفیت بیان کی جو آپ کہہ رہے ہیں, اور آخر میں کہا کہ اب ان کی آمدنی 400 رہ گئی, مطلب ان کا جو یومیہ جو معاملہ ہے 400 یومیہ یا ماہانہ جو بھی 400 رہ گیا یہ اس سے, اور اگر یہ مزید باقید حیات رہتے تو شادی بھی ختم ہو جاتا. بحکم اسٹیٹس تو بڑا, پہلے امیر المومنین نہیں تھے بعد میں ہو گئے, لیکن انہوں نے قناعت کیسے کی کہ 4,040. وہی عرض کہ یہ بہت اچھی بات کی آپ نے کہ اپنے آپ کو تو با عمل کی باتیں اثر رکھتی ہے. جو سپہ سالار کو جس نے یہ بات سمجھائی ہے نا, وہ خود سادہ غذا اور سادگی کے انداز کو اختیار کرنے والا تھا. تو اگر ہمارا معاشرہ سادگی اختیار کر لے, کیوں امیر علیہ سنت نے ایک مدنی پھول یہ دیا تھا کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم نے کبھی نہیں سنا کہ مہنگائی نہیں ہے. اس دور میں بھی مہنگائی اگرچہ چیز آج کے مقابلے میں انتہائی ہی سستی تھی, لیکن مہنگائی کا رونا کم و بیش لوگ روتے ہی ہیں. اگر لوگ فضول خرچی بند کر دیں اور ایسی چیزیں خریدنا بند کر دیں کہ جس کے خریدے بغیر گزارا ہو جائے گا, تو خود بخود مہنگائی دم توڑ جائے گی. اصل میں وہ اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوتی ہے, معاشیات, اکنامکس کا ایک اصول ہے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے اور پروڈکشن کم ہو جائے تو جو ویلیو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے. اگر ڈیمانڈ کم ہو جائے, ڈیمانڈ کم ہو جائے اور پروڈکشن زیادہ آ جائے تو آٹومیٹیکلی ویلیو جو ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. جو اکنامکس جنہوں نے پڑھی ہوگی معاشیات, ان کو یہ پرنسپلز یاد ہوں گے, ان کو یاد, یا مطلب ان کی یاد جانی ہو جائے گی. تو یہی انداز اگر ہماری زندگی کا ہم اختیار کر لیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ یہ ہو جائے گا. تو ہم چونکہ جیسا کرتے ہیں نا ویسا بھرتے ہیں, ہمارا انداز زندگی جیسا ہو جاتا ہے. اب اتنی لوٹ مار مچی ہوئی ہے, میں دوبارہ وہی وہ اس حکایت سے پہلے جو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی لوٹ مار مچی ہے اور مطلب بہت زیادہ ایک ظالمانہ دور ہے, تو اپنے آپ کو ہائی لائٹ مت کریں. جتنا ہو سکے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے حلال مال اگر دے دیا اور آپ کے پاس حلال روزی ہے اور آپ واقعی مالدار ہیں, تو ایسے دور کے اندر اپنے مالدار ہونے کو بھی حتی الامکان کوشش کریں کہ اس کو اپنے اتنا ایکسپوز خود کو نہ کریں. یہ میرا مدری مشورہ ہے آپ کو, آپ کے خیر اور آپ کی بھلائی کے لیے. آپ کے پیسے بچا کر آپ میرے جیب میں نہیں ڈالو گے, لیکن مطلب میں جو بول رہا ہے یہ تو آپ کو دیکھے گا, کیا دیکھے گا, ہزاروں لاکھوں ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے لوگ شاید ہمارے چینل پر ہوں جو سن رہے ہوں, لیکن جس کو جس کو نہیں دکھانا نا وہ دیکھے گا آپ کو, اور وہ آپ کو ٹارگٹ پہ لے گا اور پھر آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گا. اسی بات کو میں سب آگے بڑھاؤں, پچھلے دنوں مجھے یاد پڑا ہے کہ باب المدینہ کراچی میں ایک اسلامی بھائی سے ملاقات ہوئی, تو ان کے پاس جو موبائل فون تھا وہ انتہائی سادہ تھا. تو اگرچہ ماشاءاللہ ان کا اسٹیٹس اور ان کی پرسنالٹی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں تو وہ ایک اچھی خاصی چیز ہے. تو ایسے ہی بائی دا وے ان سے میں نے پوچھ لیا کہ یار یہ آپ نے کس ترکیب میں رکھا ہوا اتنا سادہ سا فون, تو انہوں نے یہی بدری فلتا فرمایا کہ یار حالات ایسے ہیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں رہا, کیونکہ اسٹریٹ کرائم ہمارے ہاں اس قدر بڑھ چکا ہے. ہمارے یہاں نہیں, صرف ہمارے یہاں کی بات نہیں کریں, کیونکہ اسٹریٹ کرائم کہاں نہیں, ہمارے یہاں اسٹریٹ کرائم ہائی لائٹ بہت کیے جاتے ہیں. جی جی, ورنہ جن جن ممالک کو ہمارے یہاں پر ترقی یافتہ ممالک کہا جاتا ہے, وہاں کے اسٹریٹ کرائم کئی ممالک کے اسٹریٹ کرائم سے بہت زیادہ ہیں. جی جی, لیکن چونکہ وہاں کے اسٹریٹ کرائم کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. آپ کہیں گے جناب کہ ہمارے کاریں چوری ہوتے کہیں اور کاریں چوری نہیں ہوتی, تو کاریں چوری نہ ہونے کی ایک وجہ وہاں کا ایک کاروں کا کمپیوٹرائز سسٹم ہے کہ کار چوری ہوگی تو وہ اس کے کار نمبر کے ساتھ فوراً پکڑی جائے گی, وہ کہیں نکل نہیں سکتی. لیکن وہاں پر کاریں چوری نہیں ہوتی, وہاں پر شیشے توڑ کے اس کا ٹیپ ریکارڈ ہے اور 10 قسم کی چیزیں چھوڑ کے کار کسی قابل بھی نہیں چھوڑتے, کار بیکار ہی ہو جاتی ہے, ٹائر چرا جاتے ہیں. بالکل صحیح ارشاد فرمایا, اور یہ تجرباتی طور پر میرے سامنے ہے کہ بیرون ملک مدری, آپ بھی تو آپ نے ان ممالک کو دیکھا, ہم کسی ملک کو الگ, مطلب میں کیوں اپنے ملک کے بارے میں ایسی بات کر رہا ہوں, میرا ملک مطلب کہ میرا ملک میرا ملک ہے. مطلب آپ کو میں یہ مانتا ہوں کہ ہمارے ہمارے یہاں بھی تو ہیں, اگر ہمارے یہاں بھی ہیں تو یہ جیسی کرنی جیسی بھرنی ہے. جی جی, ہم نے جیسا کیا ہے ویسا ہی بڑھ رہے ہیں. سب سے بنیادی بات جو میری نقطۂ نظر میں ہے, جیسی کرنی ویسی بھرنے کے اگر موضوع کو لیں, اب یہ ہمارے ساتھ دو ماشاءاللہ عالم بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اگر کہیں غلطی کرو تو میری اصلاح فرما دیجئے گا, کہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر. اللہ اللہ, اگر میں اس موضوع پر آؤں, اگر ہم نے یہ نہ تر کیا ہوتا یا جو اس کا آج کے دور میں جو یہ موجودہ جو یہ پوزیشن ہے, جو نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کے حوالے سے جو ہماری جو بے حسی ہے, اگر یہ نہ ہوتی تو وہ شعر یاد آ رہا ہے مجھے, درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا, یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. جو وہ ہے نا کہ جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت, شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے, دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. اب میری آنکھوں کے سامنے برائیاں ہوتی دیکھ کر میں بولوں کہ یار اب اپنی اپنی کرو نا یار, اب یہ جیسی کرنی تھی نا ویسی بھرنی تھی. اگر ہم ان کو روکتے ہیں, مثال کے طور پر آپ جوا جو کھیلتے ہیں, اگر جواری کی اصلاح کی جاتی کہ جوا نہ کھیلے تو اس جواری کے جوئے کی عادت نے اسے اپنے اور اوروں کے گھروں میں اور دوسروں کی جیبوں میں چوری اور ڈکیتی پر آمادہ کیا, کیونکہ جواری شرابی بھی بن جاتا ہے جی. یہ تقریباً یہ مطلب کہ چولی دامن کا ساتھ ہے, یہ کہہ دیا جائے ایک نمبر کا جواری شرابی, شرابی جواری, شرابی جواری, جواری شرابی, تقریباً یہ دونوں جو ہے نا وہ, کیونکہ شرابی یہ کسی بھی کاروبار کے قابل نہیں رہتا, فزیکلی طور پر یہ بالکل انفٹ ہو جاتا ہے, مینٹلی طور پر یہ کسی قابل نہیں رہتا, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اسی طرح جواری بھی جو ہے نا یہ کسی قابل نہیں رہتا کہ اس سے ہڈ دھرمی ہو جاتی ہے, اسے اس طرح جوئے کے ذریعے کمانے اور گنوانے کی عادت پڑ جاتی ہے. پھر چونکہ شرابی اور جواری ان دونوں کے متعلق لوگ جانتے کہ یہ کوئی بھی اکیلے میں بیٹھ کر کے, میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے, کوئی جنات کے ساتھ بیٹھ کے کوئی کام کرے گا نہیں, اس کو نظر ہی نہیں آئیں گے, جنات نظر آئے گا تو شاید چھوڑ بھی دے گا, یہ ڈر کے چھوڑ دے گا وہ. تو اب وہ اکیلے بیٹھ کر کے چار آدمی تین آدمی یا کچھ لوگ گروپ مل کر یا پھر کوئی کلب یا اس طرح کی کوئی جگہ ہوتی ہیں جہاں بیٹھ کے ہی ہوتا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص جواری ہو شرابی ہو اور اسے کوئی جانتا نہ ہو, وہ شراب اپنے گھر میں نہیں بنائے گا, کوئی نہ کوئی شراب پہنچائے گا ہی, تو ایسا نہیں ہوتا. تو شرابی اور جواری جو ہے نا یہ کئی یہ ڈکلیئر ہو جاتے ہیں, کوئی بہت بڑے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو کوئی چھوٹے پیمانے پہ ڈکلیئر ہوتے ہیں. تو اب چونکہ ان کا شرابی ہونا ان کا جواری ہونا ڈکلیئر ہو جاتا ہے, لہذا اب کوئی بھی ایک معتبر شخص ان پر اعتماد نہیں کرتا, ان کو مطلب کام کاج یا کاروبار وغیرہ دینے کے حوالے سے بہت زیادہ محتاط ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ عادت جو ہے نا وہ آج بھی اس گئے گزرے دور میں بھی جو سوچے جو گئے گزری ہو گئی ہیں اس میں بھی جواری اور شرابی کو اچھا نہیں سمجھتا. بد قسمتی یہ ہے کہ بے نمازی کو برا سمجھنے کی اب صلاحیتیں کم ہو گئی, نہ ہونے کے بارے میں بے نمازی بھی انتہا ہی برا, بوڑھوں میں برا ہے کہ یہ بے نمازی ہے, یہ بھی خرابی ہمارے معاشرے کی, یہ بے نمازی کو خراب نہیں سمجھا جا رہا, بے نمازی کو برا نہیں سمجھا جا رہا, کہ اگر بے نمازی بھی برا نہیں ہے تو برا ہوتا کون ہے, یہ جو اللہ کی حضور سجدہ نہیں کر رہا, فرض نماز جان بوجھ کر دن دھار ہے, یہ قضا کر رہا ہے اور نہ اس کو شرمندگی ہو رہی ہے نہ اس کو کوئی سمجھانے والا ہے کہ یار یہ تو کیا کر دیا بیٹے بیٹے, نماز کا وقت آیا تو چلا گیا, تو نماز ہی نہیں پڑھی تو نے, اس کو کوئی سمجھانے والا بولنے والا نہیں. جبکہ وہ دور یاد آیا میں بیان کے دور ابھی وضاحت کے دوران ہی کہ ایک بزرگ کا وہ جماعت فوت ہو گئی تو کسی وجہ سے, تو ایک شخص نے جا کر ان سے تعزیت کی کہ حضور آپ کی وہ جماعت آج فوت ہو گئی, تو فرماتے ہیں کہ دور کیسا ہو گیا ہے کہ اگر میرا بیٹا فوت ہوتا تو آج پورا محلہ مجھے تعزیت کرنے کے لیے آتا, میری جماعت فوت ہو گئی مجھے صرف ایک شخص تعزیت کر رہا ہے, یہ گئے گزرا دور کی وہ علامت بیان کر رہے ہیں. آج تو مطلب گئے گزرے سے آگے کیا لفظ ہوتا ہے پتہ نہیں, آپ لوگوں کو لغت وغت میں ہوتا ہو تو مجھے بتا دیجئے گا کہ گئے گزرے سے آگے بھی کیا لفظ ہوتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیکی کی دعوت اگر ہم دیتے تو یہ جواری ہو سکتا تو جواری نہ ہوتا, یہ شرابی ہو سکتا شرابی نہ ہوتا, جس سے کئی کرائم بچ جاتے. اگر ہم ظلم سے بچنے کی دعوت دیتے اور ظالم کو ظلم والی برائی سے حسب حال بچانے کی کوشش کرتے تو آج وہ حالات نہ ہوتے جو ہم دیکھ رہے ہیں, ظالم بے باک ہو گیا, ظالم نیڈر ہو گیا, ظالم کھل کر کھیل رہا ہے, مگر جیسی کرنی ویسی بھرنی, ظالم جو اس طرح کے کرائم میں مبتلا ہے, کسی بھی قسم کے بدعنوانی میں مبتلا ہے, وہ اپنے میں نہیں کہتا کہ بہت زیادہ ماضی میں چلا جائے, اپنے گرد و پیش کے اندر ایک بار عبرت کی نظر کھول کے دیکھ لے, ایک بار ہی کی بات کروں, صرف ایک بار ہی عبرت کی نظر سے صرف تصور کر لے یوں ہاتھ رکھ کر کہ یہ جو میرے ساتھ جن جن لوگوں نے برائیاں کی تھی وہ ہیں کہاں آج, شاید لمحوں میں اس کے سامنے ایک تصور خاکہ بن جائے گا کہ وہ لوگ قبروں میں اتر گئے اور وہ اسی زیادتی اور اسی ظلم کا باعث شکار ہو گئے جس زیادتی اور جس ظلم میں وہ مبتلا تھے, جیسی کرنی ویسی بھرنی, وہ مارتے گئے ان کو کسی نے مار دیا, اللہ وہ لوٹتے گئے کوئی ان کو لوٹ گیا, وہ یہ کرتے گئے ان کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ یہ کرتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا, وہ یہ کرتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا. یہ نہیں تو اس کی اولاد کو بعضوں کا چیزیں کھا جاتی ہیں. اور اسی مطلب کہ اس میں وہ ہمارے اگر سوئی کے ساتھ دھاگا, وہ ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک, ایک کے پیچھے ایک لگائی ہوا ہے. تو اگر نیکی کی دعوت عام کرنا اور برائی سے منع کرنا, اگر یہ نہ مطلب کہ یہ حال پر پہنچا ہوتا کہ کوئی شخص مطلب بہت کم لوگ رہ گئے یار, بہت کم لوگ رہ گئے جو نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے مستعد ہیں, چاقو چوبند ہیں, اور کوئی ایسا موقع جو نیکی کی دعوت دینے کا برائی سے منع کرنے کا انہیں ملے اور وہ چک نہ جائیں, ایسے لوگ مطلب نظر نہیں آتے ہیں, بہت کم رہ گئے, چیدہ ہیں. بہت اہم موضوع کی طرف آپ نے توجہ دلائی, اور یہ واقعی ایسا موضوع ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی تاریخ کی اوراق کو پلٹ کر دیکھیں کہ پچھلی قوموں کی بربادی کے اسباب میں یہ بنیادی سبب تھا. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ اللہ علیہ نے نیکی کی دعوت میں بنی اسرائیل کی تباہی کے جو اسباب بیان کیے, اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ مدنی پھول آپ کی بارگاہ کی طرف بڑھاتا. مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ ارشاد فرماتے کہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سردار دو عالم کے مالک و مختار بے اذن پروردگار غیبوں پر خبردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا دین میں نقصان آیا وہ یہ تھا کہ ایک شخص دوسرے سے ملتا اور کسی گناہ کو دیکھ کر اسے کہتا اللہ عز و جل سے ڈر اور ایسا نہ کر کیونکہ یہ تیرے لیے حلال نہیں. اگلے دن اسے گناہ کرتا دیکھنے کے باوجود وہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات, کھانے پینے اور نشست و برخاست کی وجہ سے منع نہ کرتا. جب عام طور پر انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالی نے ان کے دل ایک دوسرے کے ساتھ خلط کر دیے, یعنی نافرمانوں کی نحوست سے فرما برداروں کے دل بھی ویسے ہی ہو گئے. پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید میں ایک قرآن کریم کی آیات پڑھی, پارہ 6 سورہ مائدہ ترجمہ کنز الایمان. لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں, داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا جو بری بات کرتے, آپس میں ایک دوسرے کو نہ روکتے, ضرور بہت ہی برے کام کرتے تھے. پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو, ورنہ اللہ تعالی تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانوں کی نحوست سے انہی جیسے کر دے گا اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جیسے ان پر لعنت فرمائی, جیسی کرنی ویسی. بنی کہ کس قدر اہم نقطہ آپ نے بیان فرمایا, مدنی کل ارشاد فرمایا آپ نے کہ واقعی آج ہم گناہ دیکھ کر, برائی کا کام دیکھ کر, معاشرتی برائیاں جنہیں ہم چلیے جن کو ہم برا کہتے ہیں, چلے ایک تو وہ جس کا آپ نے ذکر کیا نا کہ وہ ہمارے نزدیک برائی نہیں, اس پر تو یقیناً ایک یہ الگ سے ایک سبجیکٹ ہے, مگر میں یہ کہتا ہوں کہ جو معاشرتی طور پر واقعی لوگوں کے نزدیک عیب ہے, برا ہے, لوگ سوسائٹی میں اسے کرنا پسند نہیں کرتے, اس کے متعلق چھوڑو یار, لگا رہنے دو, اپنا گیا جا رہا ہے, اپنا گیا سب کچھ گیا. یہی سوچتے تھے اپنا کیا جاتا, اپنا گیا اور تھوڑے دنوں میں آپ کی اولاد چلے گی, ایسا ہو رہا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے اس طرح کے اوباش اور گناہوں میں مبتلا نوجوانوں کو آپ نے یہ کہہ کر نیکی کی دعوت دی کہ یار اپنا کیا جاتا ہے, کل انہی کے ساتھ جب آپ کی اولاد بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے تب آپ کے اندر ایک چیز اٹھتی ہے کہ اپنا کیا گیا نہیں, اپنی اولاد چلی گئی. ایسا ہوا ہے, بہت جگہ ہوا ہے جی جی, گھر کے اندر بھی دیکھیں تو اسکرین کے اوپر جو چیز دکھائی جا رہی ہے, ایک تو نیکی کی دعوت نہ دینا, برائی سے منع نہ کرنا, اب اس سے آگے جائیں تو نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا اور برائی کی دعوت دینا, الٹا یہ الٹا معاملہ ہو گیا. نیکی کی طرف جانے والے کو روکنا کہ کیا ہو گیا, مولوی ہو جائے گا, مولانا ہو جائے گا. ارے مولانا ہو جائے گا کیا, اللہ کا شکر ہے مولانا ہو جائے, عاشق رسول ہو جائے صحیح معنی میں, تو آپ کے تو دنیا را کر دونوں سنور جائے گی. تو الٹی برائی کی دعوت دینا اور برائی کے اسباب کو گھر میں لا کے بٹھانا, پھر اس پر رونا کہ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں کیا ہو گیا, نہیں آپ اور ہم اپنی حالت کو دیکھیں ہمیں کیا ہو گیا ہے, گھر کی حالت کو دیکھیں پھر کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے, اپنی اسکرین پر آنے والے مناظر کو دیکھیں جو مدنی چینل کے علاوہ بھی آپ دیکھتے ہیں, آپ پھر کہیے کہ یار یہ جو میں دیکھ رہا ہوں یہ مجھے کیا ہو گیا ہے, میری آنکھوں کو کیا ہو گیا ہے, میری سوچ کو کیا ہو گیا ہے, میرے کانوں کو کیا ہو گیا ہے, میری طبیعت کو کیا ہو گیا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کی امی کو دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یار اسے کیا ہو گیا ہے, بچوں کو دیکھیں تو کہ اسے کیا ہو گیا ہے, محلے کو دیکھیں تو اسے کیا ہو گیا ہے, معاشرے کو دیکھیں یہ جو کیا ہو گیا ہے نا یہ سب یہ کہ یہ ہم نے کیا کیا ہے, یہ ہم نے جو کیا تھا نا یہ اسی کا اثر پڑ گیا ہے, یہ سایہ ہے, یہ سایہ ہے آپ کا, آپ نے جو کھڑا کیا یہ اس کا سایہ پڑ رہا ہے. تو جب وہ سایہ پڑا تو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, وہ خالی سایہ پڑ رہا ہے, جو کیا تھا وہ سامنے نظر آ رہا ہے, جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے. اولاد کی تربیت جب ویسٹرن کلچر پہ کی تھی تو وہاں تو تھا نا کہ بھائی 17 سال کا اتنا جوان ہو گیا اب مزا لے گئے, ماں باپ اس کو کچھ کر جائیں, بیٹی کو کچھ کر جائیں, آنکھوں کے سامنے بیٹی مطلب کہ نوجوان لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہے, باپ تھوڑا سا بولنے جاتا ہے اے تو کہتے شٹ اپ, کال کرتی ہوں پولیس کو, باپ خراب جاتا مطلب یہ ٹانگ اتنی لڑکی بیٹی یہ بالش پر بیٹا آپ کا آپ کو دھمکی دے رہا ہے, کال کرتا ہوں پولیس کو. اسی کلچر کی طرف ہی ہم لے کر گئے تھے نا, اسی تعلیم کی طرف لے کر گئے تھے. تو قرآن و حدیث سے تو یہ باتیں نہیں سکھائیں, شریعت تو یہ باتیں نہیں سکھاتی, لیکن چونکہ قرآن و حدیث اور شریعت سے ہم نے خود ہماری اولاد کو دور رکھا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی, اور چونکہ یہ خود دور رہی اس کو دور نہیں رہنا چاہیے تھا, یہ اس کو پتا ہے کہ کیا گرم ہے کیا ٹھنڈا ہے, کیا نمک ہے کیا بغیر نمک کا ہے, کیا مسالہ ہے کیا بغیر مسالے کا ہے, کیا دودھ ہے کیا پانی ہے, یہ نوجوان یہ سب سمجھتا ہے. اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اس کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنے رب عز و جل کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزار کر ماں باپ کی اطاعت کرنی چاہیے تھی, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے تھی, اور اپنے آپ کو عبادت گزار بنانا چاہیے تھا. مگر اس نے چونکہ خود بھی اپنے آپ کو ایسا نہیں بنایا, کل یہ جا کر منشیات انٹاکسیکینٹ کا عادی بن جاتا ہے اور طرح طرح کی برائیوں میں چلا جاتا ہے, طرح طرح کی فتنوں میں پڑ جاتا ہے, طرح طرح کے جو مافیاز ہوتے ہیں مافیا ان کا شکار ہو جاتا ہے, طرح طرح کے جو گینگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ مل جاتا ہے, کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی حرکت کر کے یہ ان کا ایک پارٹ آف ورک بن جاتا ہے, ایک پارٹنر بن جاتا ہے, پھر یہ نکلنا چاہتا ہے نہیں نکل سکتا, وہ نکل وہ جو پھنسے ہوئے نا وہ بھی اسی طرح پھنسے تھے, ہر ایک کا اس طرح کے گینگ میں اس طرح کے مافیا میں کبھی نہ کبھی پہلا دن ضرور ہوتا ہے, وہ پہلا گھنٹہ ہوتا ضرور ہے. تو کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ کیا حرکت ہے, نمازی تھے, متقی تھے, پرہیزگار تھے, عاشق رسول تھے, سنوں تو بڑی زندگی گزارتے تھے, مدنی قافلوں میں سفر کرتے تھے, مدنی انعامات پر عمل کرتے تھے, اذان سن کر مسجدوں کی طرف بڑھتے تھے, یہ داڑھی والے تھے, یہ امامے والے تھے, یہ بادشاہ تھے, یہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے تھے, علم و عمل کے پیکر تھے, مدنی انعامات کے عامل تھے, یہ مطلب مسجدوں میں رہنے والے, تلاوت قرآن کرنے والے, ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے, لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے, لوگوں کو ظلم و زیادتی سے بچنے والے لوگوں کے اوپر, کیا یہ ایسے تھے؟ جب نہیں تھے ایسے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی, جیسا کیا تھا ویسا بھر رہے ہیں. جب یہ اچھے نہیں تھے تو آپ نے ان کی صحبت کیوں اختیار کی؟ کہ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بناتی ہے, برے کی صحبت تجھے برا بناتی ہے. کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ ان کے پاس ایک مطلب غیر قانونی سامان ہوتے تھے, ان کے پاس غیر قانونی طریقے ہوتے تھے, یہ غیر قانونی طریقے سے آمدنیاں کماتے تھے, یہ غیر قانونی طریقے سے غیر شرعی طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے. کیا آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا؟ آپ کو سب اندازہ تھا, مگر اس وہ کام کی لذت, وہ نفس, وہ مزہ, وہ مطلب کہ وہ ایک ٹھاٹ اور وہ کار اور وہ یہ موبائل, یہ جیب پیسے, یہ پیسے, اچھا اب یہ سب یہ کیا, اس پہ جا کر گھر میں پیسے دے دیے. امی جان اور ابو جان نے پیسے پکڑ کے ماتھا چوما, میرا بیٹا میرا لال کما کر لایا, اے ماں پوچھو صحیح کہاں سے کما کر لایا, یہ کل پیسے مانگتا تھا, اے ماں پوچھو صحیح, ارے کہاں سے کما کر لایا, میں لایا تو صحیح, میرا بیٹا روزگار ہو گیا. تھوڑے دنوں کے بعد ایک ٹیڑی پاپا کرتی ہوئی گاڑی باہر کھڑی ہوگی, پونپو کرتی ہوئی, دروازہ کھلے گا, پتہ چلا پولیس ہے, کیا ہے, اریسٹ کرنے کے لیے. کیوں؟ آج جس کا ماتھا چوما تھا نا, آج اس کا ماتھا پکڑ کر اس کو پولیس کے حوالے کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ منشیات کا کاروبار کرتا تھا, یہ غیر قانونی کاروبار کرتا تھا, یہ غیر قانونی کاروبار کرنے والے اور ملک کو قوم کو نقصان دینے والے اور اپنی قبر و آخرت کو تباہ کرنے والے کاموں میں مبتلا تھا. اللہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر ماں اس وقت پکڑ لیتی نا تو بات کچھ اور ہوتی. ایک وہ شخص کو پھانسی دی گئی تو اس کو پوچھا گیا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ مجھے میری ماں سے ملنا ہے. اللہ اچھا اچھا تیری آخری تمنا پوری کرتے ہیں. ماں آئی, جیسے ماں آئی جھپٹا ماں کے اوپر مارنے لگا. لوگ پریشان وہ جو ہوتے بولا عجیب پاگل آدمی, ایسے موقع پر آدمی ماں سے ملتا ہے, معافیا مانگتا ہے, حقوق معاف کرواتا ہے, دعائیں لیتا ہے اور تو ماں پہ جھپٹ رہا ہے. بولا اسی کی وجہ سے تو میں پھانسی پر پہنچا ہوں. یہ کہنے کا میں بچپن میں ایک انڈا چڑا کر لایا تھا تو میری ماں مجھے ڈانٹنے سمجھانے کے بجائے حوصلہ افزائی کر رہی ہے. کل کچھ اور لایا, پھر کچھ اور لایا, یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے بڑھتے میں اس قدر کرائم کی دنیا میں آگے بڑھ گیا کہ آخر کار میں نے قتل کر دیا اور میں یہاں پہنچ گیا. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس موقع پر مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے, علماء رہنمائی بھی فرمائے اس حوالے سے کہ یہ احتساب فقط یوم قیامت ہی پر موقوف نہیں, یہ احتساب فقط یوم قیامت ہی پر موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. واللہ عالم اس شعر کے اکابر کا شعر نہیں ہے. جی تو اس حوالے سے اچھا اب چونکہ اکابر کا شعر نہیں ہے اس لیے مطلب نہیں رہا ہوں. یہ ایک کامن میں نے پڑھا تھا کہ مطلب کہ سم ٹائم جیسی کرنی ویسی بھرنی کے تناظر میں یہ بات آ رہی ہے کہ البتہ یہاں پر یہ مجھے جو شعر یاد آ رہا تھا جو میں نے اپنے بزرگ امیر سنا تھا سنائے. حق حق دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. اللہ کنویں میں خود گرا ہوں. اللہ اعلی حضرت لکھتے ہیں اللہ کنویں میں خود گرا ہوں, اپنی نالش کروں تجھی سے, خود اپنے ہاتھوں سے کیا, اپنے ہاتھوں کے کیے کا ہے. اللہ تعالی ہمیں مطلب کہ اس موضوع کو سمجھنے اور خود اپنی حالت سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی پر تب بار بار یہ آپ کو مدنی مکالمے میں بیان مرض کی جاتی ہے کہ بیرونی تبصرے سے بچنے کے بجائے, بیرونی تبصرے میں پڑھنے کے بجائے خود اپنی ذات کے اندر تبصرہ کرنے کی اور سدھارنے کی عادت پیدا کریں, انشاءاللہ خود سب صحیح ہو جائے گا. بتائے کالے آئی ہوئی ہیں, چلے ماشاء اللہ کال سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد خالد رضاداری ہند کے شہر پونا کے عرض گزار ہوں. ماشاءاللہ کی بات ہم یاد ہیں کہ ماں باپ اپنے بچوں کو موبائل اور انٹرنیٹ یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں لیکن ان کے یوز ہونے پر توجہ نہیں رکھتے. ایک ہو سکتا ہے کہ اس کے مس یوز کے بعد, ان کے کوئی غلط یوز کے بعد اگر کوئی بات ایسی کوئی ناگوار گزرے تو اس پر کچھ توجہ فرمائیں اور اس حوالے سے کچھ مجھے فلوشات فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزید سوالوں تو سنا. السلام علیکم, میرا نام محمد آصف انصاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. اور میرا سوال عمران بھائی کی اور مسجد شرح کی جتنے بھی مطلب بیٹھے ہیں ان سے یہ ہے کہ یہ جو فضول خرچی کے حوالے سے مطلب شادی وغیرہ کے اندر جیسے عموماً جو ہماری اسلامی بہنیں ہوتی ہیں اور جو گھر کا ماحول ہوتا ہے اس حوالے سے اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا ہے. اس پر روشنی کیا ڈالیں گے, اس پر تو پورے ہم لوگ بتا جائیں گے بتا. اور مطلب اگر یہ بڑے بڑے مالداروں کو بھی اس پر روشنی ڈالنے کا کہا جائے نا تو یہ پوری کی پوری اسٹریٹ لائٹیں جلا دیں گے اس کے اوپر. سارے اس میں دکھی اور پریشان ٹائپ کے ہیں کہ بہت زیادہ شادی بیاہ پر بھی فضول خرچی ہیں. بلکہ شادی بیاہ پر ہونے والی ہر خرچی فضول نہیں ہے بلکہ کئی اخراجات اس میں گناہ یعنی اسراف ہیں, تزیع مال یعنی مال کے ضائع کرنے والے بھی کئی امور ہیں, کھانے پینے اور پھر جو فیشن کے نام پر اور لینے دینے کے نام پر طرح طرح کی چیزوں کے نام پر گناہوں بھرے فنکشن کے نام پر جو اخراجات کیے جا رہے ہیں. لمان والحفیظ, ان سے اجتناب کریں گے تو نہ صرف آپ کو آپ کی آمدنی اور رقم کے حوالے سے برکت اور بچت نصیب ہوگی بلکہ اللہ نے چاہا تو اس سے گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور اللہ نے چاہا تو حقیقی معنوں میں شادی خانہ آبادی ہوگی. دوسری بات جو ہمیں حیدرآباد ہند سے جو ہند پونا اور پہلی کال پونا سے آئی تھی, پونا سے آئی تھی, انہوں نے بھی بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ انٹرنیٹ اور یہ موبائل فون کے جو مس یوز کا کے اوپر اگر ہم گھر کے افراد اگر توجہ نہیں کریں گے, میں اس میں مشورہ دوں والدین کو کہ اپنے اگر آپ کے بچوں کے موبائل ان کے پاس رہنے ہی ہیں, اول تو کم از کم بیٹیوں کو موبائل سے بچائیے, پہلی بات. اور اگر موبائل کسی وجہ سے بھی دینا ہے یا نہیں لے سکتے, جو بھی, کم از کم اتنی میری مدنی التجا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے نوجوان جو میرے ناظرین ہیں, ویورس ہیں, وہ یوں سمجھے کہ میرا بھی مدنی مشورہ ہے آپ کو, اور آپ کے گھر کے سرپرست والدین وغیرہ کو یہ مدنی التجا ہے کہ وہ یہ کریں کہ رات سوتے وقت موبائل باہر ہونے چاہیے. بھائی بچوں کے 8, 9, 10 بجے جو بھی سونے کا ٹائم ہے, سو رہے نا, اب موبائل کس کام کا, ان کے پاس موبائل نہ ہو, موبائل گھر کمرے کے باہر ہونا چاہیے, کمرے کے باہر موبائل لگے, اب موبائل کا استعمال نہیں, نہ آپ کو ڈھونڈنا ہے, نہ ان کو سوتے میں جواب دینا ہے, اگر کوئی سوتے میں کام کرنا ہے خواب خواب نہ ہونا تھا, نہ موبائل کی ضرورت ہے, نہ چارجر کی ضرورت ہے, نہ گھنٹی کی ضرورت ہے, نہ گھنٹے کی ضرورت ہے, وہ ہے ہی نہیں. تو وہ مگر اللہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا ذکر کر کے سوئیں گے تو انشاءاللہ پھر مدینے کی بھی خواب دیکھیں گے. لیکن ایسا اس میں سوال تو پیدا ہوتا ہے, میسیجز آتے ہیں, کوئی پیغامات آتے ہیں, کوئی ضروری بات ہوتی ہے, رات دیر سے کسی کو ایمرجنسی ہوتی ہے, تو سونا ہے نا, ایمرجنسی ہو رہی ہے تو کمرے سے باہر آنا ہے نا, وہ پڑوسی کو تھوڑی موبائل رکھوایا ہوا ہے, وہ پڑوسی کو تھوڑی کہا ہوا ہے ذرا موبائل رکھنا, صبح فجر کی نماز کے بعد لے لوں گا, یا نماز پڑھے ملیں گے تو اپنے دے دیں گے, عشاء پڑھنے گیا پڑوسی کو دے دیں, میرے بچوں کو موبائل رکھ لو, پڑوسی کا تھوڑی کہہ رہے کمرے کے باہر رکھا ہوا ہے, کمرے کے باہر موبائل ہونے میں کیا. اسی طرح اگر بالفرض آپ کو نیٹ فیسلٹی اپنے گھر میں رکھنی ہی ہے, نیٹ فیسلٹی گھر میں رکھنی ہی ہے اور گھر میں بچے بھی ہیں, تو ایسی صورت میں نیٹ کی سہولت کامن میں ہونی چاہیے, ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر گھر والوں کی آمد و رفت ہو, اور اس طرح اسکرین ہو کہ آمنے آتے جاتے ہوئے نظر پڑتی رہے. مگر اب یہ بھی وہی چیز ہے نا کہ اب جن چیزوں کا خیال گھر میں ہے ہی نہیں, اب جو چیز پوری فیملی بیٹھ کر دیکھتی ہو, تو وہ بات ہو کر اگر بچہ یہ, تو اب ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ بچہ نہیں دے گا وہ بچہ نہیں دے گا, ہر گھر میں شاید ہر طریقے کی سوچ نہیں ہوتی ہوگی. وہ امیر سنت نے شعر لکھا ہے پردے کے بارے میں, سوال جواب میں, وہ قوم جو کھیلتی تھی, وہ قوم جو کھیلتی تھی کل تک شمشیروں کے ساتھ, سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ. تو اب ایسے طبقے کے اندر بھی ریولیوشن تو لانا ہے, انقلاب, مدنی انقلاب تو لانا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ خود جب حالات دیکھ رہے ہیں, معاملات دیکھ رہے ہیں, رونا دیکھ رہے ہیں, تڑپنا دیکھ رہے ہیں, بلکنا دیکھ رہے ہیں, خوف دیکھ رہے ہیں, دہشت دیکھ رہے ہیں, مہنگائی دیکھ رہے ہیں, زوال دیکھ رہے ہیں, اس قدر پریشانیاں دیکھ رہے ہیں, لوٹ مار دیکھ رہے ہیں, عزت اور عزت اور تہذیب یہ سب مطلب کہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کی نہ عزت سلامت رہ رہی ہیں, نہ کوئی عصمت سلامت رہ رہی ہیں, بہت زیادہ اتنا معاشرہ بگڑ چکا ہے اور ٹوٹ پوٹ آدھے کا ہوا بگڑا ہوا ہے. اب تو امید کروں کہ تبدیلی آنی چاہیے اپنے گھر کے اندر, تو یوں مطلب کہ گھر کے اندر ایسا ڈائریکشن ہو کہ اس کا مس یوز نیٹ کا نہ ہو سکے, موبائل فون یوں باہر ہوں. تو یہ کچھ کچھ پروٹیکشن دے, میں نہیں کہتا کہ اس سے پورا پروٹیکشن ہو جائے گا, اصل چیز تو سوچ ہی تبدیلی ہے. یعنی میں اپنے بچوں کو اپنے سامنے تو پابند کر دوں گا, لیکن چونکہ میں نے اپنے بچوں کی سوچ بدلنے میں ناکام ہو گیا, تو وہ ڈبل 12 گھنٹے میرے بچے میری آنکھوں کے سامنے ہو ہی نہیں سکتے, نہ میں ہو سکتا ہوں. کام کاج, گھر کے کام کاج, باہر کے کام کاج, زندگی کے کئی معاملات ہیں, تو وہ میرے سے چپ کر کہیں اور کرے گا, کہیں سے چپ کر کہیں اور کرے گا, ڈھک چھپا کر کرے گا, اوپر نیچے آ کر کرے گا, آگے پیچھے ہو کر کرے گا, اور بھی مطلب کہ 10 طریقے 10 راستے ہوتے ہیں کچھ نہ کوئی کتنا کچھ کر لینے کے, اگر سب سے بنیادی بات سوچ بنانے کی, سوچ بنے گی ماحول میں. جی ہاں, یہ میں آپ کو بتا دوں, سوچ بنے گی ماحول میں. آپ بولے گا آ گیا دعوت اسلامی کی دعوت دینے کے اوپر, آپ بھی تو بیٹھے دعوت اسلامی کے ساتھ اس چینل کے اوپر, آپ بھی کہاں دور بیٹھے ہو, آپ بھی اگر مجھے سن ہی رہے ہو بالکل, اس پر جو بھی آپ سنی, چاہے پہلی بار سن رہے ہو چاہے سینکڑوں بار سن رہے ہو, اگر آپ اس وقت چینل پہ سن رہے ہو تو آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تو بیٹھے ہوئے ہو. الحمدللہ, یہی تو دعوت اسلامی ہے, الحمدللہ اسی کو تو دعوت دے رہا ہوں. تو صرف اسکرین پر رہنے سے ہی تبدیلی نہیں آ جاتی, تبدیلی لانے کے لیے اور تبدیل ہونے کے لیے آپ کو پریکٹیکلی طور پر تھوڑا سا نہیں فل فلیش میری دعوت ہے, دعوت اسلامی کے ماحول میں آئیں, مدنی ماحول میں آئیں, اجتماعات میں آئیں, اپنے بچوں کو حسب موقع دعوت اسلامی کے ماحول کے قریب کریں اور عاشقان رسول کی صحبت دیں, خود کو اجتماعات مدنی قافلے مدنی انعامات گھر میں درس, کیونکہ کچھ صفائی کی صورت تو لے نا, آپ دیکھیں روز گھر میں کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, صفائی ہوتی ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی جی. ٹھیک ہے, جب ہمارے گھر میں برائیاں عام ہو رہی ہیں اور اگر ہم اس کو نیکی کی دعوت سے ان برائیوں کو صاف نہیں کریں گے تو وہ برائیاں بڑھتی رہیں گی, تو کیا ایک وقت گھر میں فیضان سنت کا درس نہیں ہو سکتا؟ اللہ اللہ, جو ان برائیوں کو دور کرے گا, برائیاں صاف کرے گا, ماشاءاللہ. اسی طرح کیا گھر میں فکر مدینہ نہیں کر سکتے؟ آپ کہنا تو شروع کریں, آج ہی تو کل کرنی تو پرسو, آپ کے بچے آپ کے بچوں کی امی آپ کے والدین, انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ مدنی انعامات پر عمل کرنے والے بنیں گے. یہ تو بہت ایک مطلب کہ ایک شارٹ کٹ ہے, مدنی انعامات کا عامل بنا دے گھر والوں, یہ شارٹ کٹ ہے. یہ صرف فکر مدینہ روز کر لینی, انشاءاللہ امید ہے آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بچے نمازی بن جائیں گے. اسی طرح اپنے بچوں کو نماز کے لیے اٹھائیں, نماز پڑھائیں, نماز سکھائیں, دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھیں, ان کو سکھائیں, انشاءاللہ نمازی اگر یہ پروپر بن گئے تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائی اور حیائی سے روک دے گی, اس نماز کی برکت ہے. تو درست نماز پڑھا دیں, ان کو صحیح طور پر نمازی بنا دیں, مدرسۃ المدینہ بالیگان اور مدنی منوں کے ذریعے ان کا قرآن درست کروا دیں, اسلامی بہنیں مدرسۃ المدینہ بالیگات کے ذریعے قرآن درست کر لیں, آپ اپنا قرآن درست کر لیں, طہارت تو پوری نماز درست کر لیں, اور جیسے ہی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا آئے, اذان ہو, اذان کا جواب دیں اور اس اذان کی طرف چل پڑیں, اس مسجد میں جا کر نماز با جماعت ادا کریں. ایک عاشق رسول نے آپ کو درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ساتھ پھر اذان دیے, اذان کے ساتھ ساتھ آپ کو مسجد میں آنے کی دعوت دی ہے, لبیک کہتے ہوئے آپ مسجد کی طرف چلیں, اذان کا جواب بھی دیں اور جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں, بچوں کو نماز پڑھائیں, اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو 7-8 سال کی ہونی شروع ہو جائیں, بچے ہو جائیں 7 سال کے, ان کو نماز پڑھانا شروع کر دیں. ان شاء اللہ تعالیٰ یہ اگر آپ نے انداز کیا تو جیسی کرنی ویسی بھرنی ہوگی, آپ ایسا کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا بھریں گے. وقت کیونکہ ہمارا 10:30 بج رہے ہیں, کافی مطلب ہم ہو رہا ہے, تو اسی پر میرا مشورہ ہے کہ ہم اپنے موضوع کو ختم کریں. اور بھی یہاں پر مواد موجود ہے فیضان سنت میں, صفحہ نمبر نیچے سے 467 اوپر سے 291 فیضان سنت, اس میں کافی مدنی پھول ہیں, یہ خود کردار علاج ہے, نیس اپنے ہاتھوں کے کیے کوئی علاج نہیں ہوتا, اس میں کافی مدنی پھول آپ کو ملیں گے. تو انشاءاللہ خطرے میں ڈالنے والی 15 باتوں کی مثالیں بھی اس میں لکھی گئی ہیں. یہ میں اپنے بعض مدنی مکالمے اور مدنی اس میں بیانات میں بھی بیان ہو چکے ہیں, لیکن کسی اور موقع پر انشاءاللہ تعالی مزید مدنی پھول آپ کی طرف بڑھائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنی گھر کو, خود کو, اپنے گھر کو اور اپنے معاشرے کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایسا کریں گے بہت فائدہ ہوگا آپ کو اور ہم سب کو کافی راحت نصیب ہوگی. اور اگر ہم نے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی, حسب حال جو جس کی جو پوزیشن ہے, اگر اسے برائیاں ختم کرنے کی کوشش نہ کی, نیکی کی دعوت عام نہ کی, اور جو کچھ مدنی پھول یہاں بیان ہوئے اس پر عمل کرنے میں کوتاہی برتی, تو پھر جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہاں, خود کردارہ علاج نہیں, اپنے ہاتھوں کے کیے کوئی علاج نہیں. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کو بولو مولانا دم کرنا, میں دیوار میں سر مارنے کے لیے جا رہا ہوں, میرے کو لگنا نہیں چاہیے. تو آپ کو سر مولانا بولے گا میرے پاس ایسا کوئی دم نہیں ہے کہ تم دیوار میں دھڑا کر سر مارو تو وہ لگے نہیں. پھر کسی مولانا کو کان میں بولنا کہ میں دیکھو پانی میں غوطہ لگانے جا رہا ہوں, اب دعا کرو میرا بال گیلا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بولے گا کہ یار ابھی ایسا کوئی میرے پاس وظیفہ دم آیا نہیں ہے کہ تو پانی میں غوطہ مارے اور میرے پاس اور کوئی بال بھی گیلا نہ ہو. تو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو کر رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت, طاقت, قوت اور توفیق عطا کرے کہ ہم اپنے برائیوں سے باہر آ کر نیکیوں بھری زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اور جس ہو رہی یہاں پہ مقیم ہائے, مگر کوئی ایسا پیدا تو کرے قلب سلیم. تو چاہت, تو چاہت چاہنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا کرنے سے ہوگا, صرف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کرنے سے ہوگا. تو وی نیڈ چینج ان شاء اللہ. تو سب سے پہلے خود کو ہمت پیدا کریں نا, مطلب ابھی عزم کریں, ابھی نیت, ابھی ارادہ کریں, کیا بس خلاص آج تک جو تھا ہو گیا, اب میں بھی بدلوں گا, میرے گھر کے انداز کو بدلوں گا, مگر نرمی محبت پیار اور شفقت سے. زیادتی کو ختم کرنے کے لیے زیادتی نہیں کی جائے گی, برائی برائی سے ختم نہیں ہوگی, نفرت محبت سے ختم ہوتی ہے, برائی اچھائی سے ختم ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. مرحبا, اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. منقبہ سنتے ہیں. مرحبا, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ برائے غوث اعظم, اللہ برائے غوث اعظم, دے مجھ کو ولائے غوث اعظم, دے مجھ کو ولائے غوث اعظم, دیدار خدا تجھے عطا ہے غوث اعظم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ایک وہ ترغیب رہ گئی تھی اتوار کو مدنی چینل پر اکثر سلسلہ ہوتا ہے کیسا ہونا چاہیے, اس میں مختلف عنوانات پر بیانات ہوتے ہیں. اس جمعے اس اتوار کو 2:26 کے آس پاس کم و بیش یہی سنت و بھرا بیان ہوگا کیسا ہونا چاہیے کے عنوان پر, اور اس میں ہے مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے. اس میں میرے مدنی چینل کے جو اس وقت جتنے ناظرین ہیں, دیکھیے اس میں بہت کچھ مواد ہوتا ہے, مسجد کے فضائل ہوتے ہیں, مسجد آباد کرنے کے حوالے سے اور مسجد کی دیکھ بھال کے جو ثواب ہوتا ہے, اس کی جو متولی ہوتے ہیں یا جو اس کی کمیٹی ہوتی ہے, اس کے جو منتظمین ہوتے ہیں ان کی اجر و ثواب, کیونکہ ان کو امام بھی رکھنا ہوتا ہے نکالنا بھی ہوتا ہے, مؤذن خادمین نمازیوں کو سہولت, پھر نمازیوں میں سے عموماً یہ کمیٹی بنائی جاتی ہے, محلے والوں کمیٹی بنائی جاتی ہے. تو یوں اگر دیکھیں تو ایک مسلمانوں کا بہت بڑا اس میں واسطہ ہوتا ہے مسجد کے معاملے سے. تو آپ سب کو دعوت ہے جو بالخصوص باب المدینہ میں ہیں, انہیں تو چاہیے کہ ظہر کی نماز یہیں فیضان مدینہ میں ادا کریں, 1:15 یہاں ظہر کی جماعت ہے. اتوار کو صرف 1:15 جماعت ہوتی ہے, اس کے علاوہ عالمی مدی مکر فیضان مدینہ میں ظہر کی جماعت 3:30 ادا کی جاتی ہے. تو یہاں نماز ادا کریں, یا پھر یہ کہ علاقے سے آپ قافلوں کی صورت میں اسلامی بھائی وغیرہ سب مل کر ظہر کی نماز ادا کر کے قافلوں کی صورت میں آپ فیضان مدینہ حاضر ہوں, انشاءاللہ عزوجل یہ بیان سنیے. امید ہے کہ اس بیان سے ہمارے بہت سے ایسے کمزور پہلو بھی سامنے آئیں گے جس سے ہمارا ثواب نہ صرف ضائع بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہم جو کر رہے ہوں الٹا ہمیں گناہ ہو رہا ہو. تو اس سے بچت کی بھی صورت اللہ نے چاہ تو اس سنت و برے بیان میں پیش کی جائے گی. تو تمام اسلام بھائی, اس کے علاوہ جو باب المدینہ کے باہر ہے جو یہاں نہیں آ سکتے, وہ مدنی چینل پر اپنے اپنے طور پر ترکیب بنائے, انشاءاللہ اسلامی بھائی بھی اس کے لیے انتظامات کر رہے ہوں گے. یہ ہماری جو مساجد ہیں اس کے حوالے سے امید ہے کہ انتہائی اہمیت کا حامل یہ ایک موضوع ہے, مسجد کمیٹی کو کیسا ہونا چاہیے. سب کل بھی آ سکتے ہیں, کل بھی سلسلہ ہے انشاءاللہ, اس میں نگران شورا سنت و برا بیان فرمائیں گے. نافرمان اولاد اس کا موضوع ہے, انتہائی اہم معاشرے کا یہ ناسور ہے, اس میں بھی سب آ سکتے ہیں. اور اس کا عنوان اصل معاشرے کا ناسور, اس عنوان سے مختلف بیانات ہوتے ہیں. تو کل انشاءاللہ عزوجل نافرمان اولاد کے موضوع پر سنت و برا بیان ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی جماعت کا وقت 8:00 ہے, اور ظہر کی جماعت کے حوالے سے آپ نے سن لیا کہ صرف اتوار 1:15 ہمارے ظہر کی جماعت ہوتی ہے, اس کے علاوہ 3:30 ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام، دہن جس جی ہے بات وحر، یہ خدا چشمہ علم و حکمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، وہ زمان جس کو سب کن کی کن جی کہیں، اس کی نافذ حکومت لاکھوں سلام، غوث آدم امام تو پنوں کا جلوائے شان قدرت تیرا کو سلام، مجھ سے خدمت کی قدرت سیکھے ہار رضا، مصطفیٰ جان رحمت لا کو سلام، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے امیر اہل سنت تیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت تیلا کو سلام، شمع بزم ہدایت تیلا کو سلام. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد.